105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı radyolarının başındakilere. İyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi haftanın son iş gününün akşamında da 18'de 20 arasında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Ve yine avlumuzdayız, hamam önündeyiz. Kamil Paşa Konağı'nın avlusunda sizleri bekliyoruz. Hem programımıza telefonla katılabilirsiniz hem de bu güzel havada ne yapalım şöyle hafta sonu. Nasıl bir geçiş yapalım, cuma akşamını nasıl değerlendirelim diyorsanız tık tık tık kapımızı da vurabilirsiniz. Aslında konak kapısı tık tık da etmiyor. Geçtiğimiz günlerde gördük, güm güm diye vuruluyor. Gerçekten de hayatınızın en heybetli girişine yaşama şansınız var. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahri Önç ve Oktay Demirci adına teknik yönetmenimiz Fatih Murat Aslan ve Hüseyin Keter'in de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk diyoruz o zaman biz de. Ya bir alkışlı malkışlı giriş yapsaydın her, sen de Ege'cim hiç ayarlamalarını yapmıyorsun. Öyle coşturayım mı? coştur tabii, nasıl başlarsa öyle gider. Hafta sonuna nasıl gireceksek öyle devam eder hafta sonu. Lütfen öyle, rica edeceğim. Alkışlarla falan coşacaksan tamam, yani ben kendi konuşmamın yeterince coşturucu olduğunu düşündüm. Ama alkış gelmedi. Alkış gelmeyince. Alkış gelmesi lazımdı. Keşke. Yani ben radyoların başında şu anda insanların ellerinin patlarcasına alkışladıklarını hissediyorum. Siz hissetmiyorsanız. Yo, ben de o da sizin aslında ayrımı. Ben de bir şeyler hissediyorum ama hissetmek yani bazen yetmiyor. Bazen duymak da gerekiyor. Bilmiyorum, ben dinleyicilerimizin alkışlarını gönülden duyuyorum. Sizde işte var. Gönül kulağıyla dinlemeye başlayınca hakikaten de bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuz herhalde. İlk önce ben nereden başlamak istersin? Ben kendime bir teşekkür konuşmasıyla mı? Konuşmasıyla başlayalım. Biz yapsaydık onu. Neye teşekkür edeceğinizi bilmiyorsunuz da onunla. Sen biliyor musun? Ben biliyorum tabii. Ha ki. İyi tamam. Yani ben çok gurur duydum olay yaşandığı anda. Sonra size nasıl anlatsam falan diye düşündüm. Anlatsam ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayabilir misiniz diye düşündüm. Yani şimdi yayından önce anlatsaydım anlamayacaktınız. Sonra tamam boşver onu yayında anlatma falan diyecektiniz ama dinleyip helal olsun diyecek o kadar çok kişi var ki. Ben şu anda çok hatta helal olsun dediklerini duyar gibiyim. Helal olsun! Helal olsun, bravo! Bravo, helal olsun, helal olsun. Gerçekten varmış, doğruymuş. Hayır, hem alkışlıyorsun hem bir yandan helal olsun diyen kişi hem de bravo diyen birkaç kişi aynı anda. Nasıl yapıyorsun bütün bunları? Ya o tamam. Rol çalıyor gene şu anda. Yetenek canım, ne alakası var? Benim yani başarılı hikayem anlatılacakken senin Fahir'in oyunculuğuna geçtik yani. Ama burada aramızda bir oyuncu varsa o kimdir? Yani o kimdir? Onu açık açık söyleyelim. Fahir Önç'tür. Estağfurullah, o sizin güzel görüşünüz Oktay Bey'ciğim. Ya yani. Fahir Önç de oyunculuk. Oyunculuk taktikleri falan diye ayrı bir köşe yapalım ama yaparız şu anda. Tabii ki. Şu anda başka bir konuya geçmeyelim. Çünkü Ege'nin kendi kendiyle gurur duyduğu nadir anlardan birisi. Zaten 3-5 olay var anladığım kadarıyla, bir tane daha şu anda eklendi. Onu ben merak ediyorum ne olduğunu. Nedir Ege? Sen niye teşekkür etmek istiyorsun kendine? Yani böyle aslında kendime kuru kuru bir teşekkür. Yani teşekkür de değil, kutlama ve yüceltme. Keşke söyleseydin, olayı anlatmana gerek yok, bana ufak bir hediye alın diye bir şey, böyle bir çıtlatsaydın. Öyle değil ama bunu başkalarıyla da paylaşmak lazım. Çünkü bu tip şeyler, taktikler, bu tip nasıl diyeyim, güzellikler paylaştıkça güzelleşen şeyler. Ha, paylaşılınca çoğalan şey diyorsun o. Gülüm. Neydi o? Gülüm. Sevgi değil miydi ya? Nezle. Ha, o tamam. Sevgi. Bu da kuru kuru bir teşekkür olarak da değil de daha böyle. Ne istiyorsun peki? Ne bir köşe. Ege Kayacan'la doğru yaklaşım diye. Yok canım, gurur varsa, gurur duydum dediysen içine gururu ama, yerleştir. Hayır ama doğru yaklaşım, olay doğru yaklaşım üstüne olduğunda. Tamam. Onu bir aslında Ege Kayacan'la doğru yaklaşım olmasın, sizin bir programınız olsun. Doğru yaklaşımlar. Doğru yaklaşımlar tamam. Diye. Biz faile sunalım. Tamam. Bence her hafta bir konuk. Her hafta bir konuk. Ben yazıyorum o zaman, bundan sonra cuma günleri doğru yaklaşımlar diye bir köşe. Bu köşemizde de ünsüz konukların... Hayır, olur mu? Şöyle diyeceksin. Programımızın adı, sevgili dinleyiciler, bundan sonra her cuma doğru yaklaşımlarda birlikte olacağız. Tamam canım, o programımızın adı giriş anonsunu yapmıyorum. Şöyle, hayır. Programımızın adı doğru yaklaşımlar olunca tabii ki ilk akla gelen isim Ege Kayacan olacaktı. Biz de ilk programımıza gelmesi için kendisini ikna ettik diye beni çağıracaksınız. Yani programımıza müdahale etmen hoş evet, değil. Yani bırak yani, o kadarı bize kalsın. İki dakika önce de oluşmuş olsa köşemiz, programımız. Yani içeriği biz hazırlıyoruz. Kimi çağıracağımızı biz tamam. karar veriyoruz. Kimi çağıracaksınız o zaman? Seni çağıracağız. Ama öyle çağır. Yani tamam canım, Allah Allah, bırak da onu da biz yapalım. Bunca yıllık yayıncıyız yani. Onu da biz yapalım. Çok güvenemiyorum ama isterseniz girelim. Hazır mı? Giriş müziğimiz falan hazır mı, her şeyimiz? Alkış girmesi lazım. Seyircili program değil mi ya? Doğru yaklaşımlar diye şeyi girmeyecek mi? Ha, jingle'ı mı gireceğiz? Tabii. Radyo programıyız. Tamam. Tamam baştan jingle'ı gir. Ama seyircili bir radyo programı olsun. Tamam, evet. Doğru yaklaşımlar. Niye zayıf alkış oldu? Ben gidince esas alkış kopacak. Ege, niye sen böyle kendini şey yapıyorsun ya şimdi? Ön plana çıkar. Ya size yani? De yaparız canım. Program, tamam, programı, bizim programı. Hayır, hem program senin... güzel olsun hem senin gelişin güzel olsun. Niye yani bir tanesi zayıf olmak zorunda ki yani? Yani sanki resmen böyle senin programı sen kurtarmışsın gibi falan böyle bir anlayış ortaya çıkıyor. Bu kadar bizim... da olmaz ya. Böyle. Ya o zaman isterseniz doğru yaklaşımlar diye kendi kendime bir yok ya, biz yaparız onu. Oo, şimdi de programa talip oldu. O zaman şöyle, hazır mısın? Hazır Fahir, hadi. Yapma, ona değil, ona değil. Doğru yaklaşımlar. Çok güzel Fahir. Programı sabote ediyor. Ama kendini sabote ettiğini... Beğenmediler programı. Evet, hadi hemen konuyu çağırın. Biraz gergin başladı. Evet sevgili dostlar, yine bir cuma gününde doğru yaklaşımlarda sizlerle beraberiz. İlk programımız, tabii ki belki de son programımız. Dolayısıyla... Evet, bunu zaman gösterecek. İlk programımıza mı üzüldüler, son programımıza mı? Son programımıza. Seyircinin dilinden sen anlıyorsun ya, çünkü biz anlayamıyoruz seyircinin ne demeydi. Ya o seyirciye benim bir çift lafım olacak yalnız da, seyirciyle ters düşmek istemiyorum. Ben şu anda seyirci konuğumuzu görmüyor, o yüzden birbirimizle konuşalım. Evet, birbirimizle konuşalım. Evet Oktay, doğru yaklaşımlar uzun süredir bir proje olarak rafta bekliyordu ve aradan geçen onca zaman sonunda nihayet gündeme geldi. Gündeme geldi ve ilk programımızda çok önemli bir ismi çağıracağız sevgili konuklar. Merak ediyor musunuz? Görüyorsun Fahir. Evet. Programımızı beğeniyor musunuz sevgili konuklar? Bak. Güzel. Çok teşekkür ederim. Adam seyirciyi coşturmayı biliyor. Evet. Senin gibi öyle... Hemen zıtlaşmıyor. Aleti önüne almakla değil. Böyle seyircinin dilinden konuşarak alkışlar geliyor. Evet sevgili seyirciye dostlar. Seyirciye sataşma dediğimiz. Sevgili konuklar, her cuma olduğu gibi doğru yaklaşımlarda yine örnek bir yaklaşımı konuşacağız bugün. Yine mi? İlk program Oktay. Ya kendim. Vay niye programda? Oktay bir şey söyleyeyim mi? Ters çevirmiş. Yani program dışında. Şimdi reklam arasıymış diye düşün. Tamam. O zaman bence, bir reklam arasına girelim bir dakika. Bence bu programı sen kendin sun. Çünkü Fahir seni aşağı çekiyor. Yok, ben onun belli bir noktadan sonra belli bir noktadan sonra program patlayacak. Öyle mi? Tabii. Hani aralığınızdaki gerilim mi programı götürüyor? Tabii ne ki böyle. Yapıyorsunuz ya? Bozacaksınız aleti. O kadar oynanmaz öyle şeyler de. Evet, doğru yaklaşımları kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Doğru yaklaşım deyince Türkiye'de belki de dünyada akla gelen ilk isim. Bugüne kadar pek çok doğru yaklaşımıyla bizlere örnek bir insan olmayı öğreten Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ve onun tabii ki olmasa da, o kadar olmasa da bir takım zaman zaman yaptığı doğru yaklaşımlarla da gündeme girmeye çalışan Ege Kayacan ilk konuğumuz. Alkışlarınızla tabii ki Ege'yi, evet Ege Bey'i, bakın hemen arkada evet kapımız açılıyor ve Ege şöyle oturabilirsiniz, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Mikrofonu biraz yaklaştırır mısınız konuşurken? Teşekkürler sevgili seyirciler. Evet. Bir de konuşurken elinizi sallamayın çünkü ses o zaman gidip geliyor. Tabii ki. Mikrofonu sabit. Öncelikle bir heyecan tabii ki, ilk program hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz, çok sağ ol sevgili Ege. Doğru yaklaşımlar. Ben en başta şunu söyleyeyim, hani beni konuk ettiğiniz için değil. Türkiye'de her konuda herkesin kendine özgü düşünceleri, fikirleri var. Elbette böyle olacak ama bazen bunlardan biri doğru yaklaşım oluyor. Siz de bunların altını çizmek için zannediyorum bu programda zorlu bir yola çıktınız. Bu yolda böyle güzel bir seyirciyi arkanıza almış olmanız bile yolunuzun açık olduğunu gösteriyor. Değil mi seyirci sevgili dinleyiciler? Yalnız sevgili seyirciler, müsaade ederseniz çünkü arkana pankart kaldıran seyirciler var. Pankart kaldırmıyoruz programda, pankart kaldırmıyoruz. Yasak sevgili seyirciler. Evet, indiriyoruz o pankartı çünkü sevgili seyirciler diyor ki sen görmedin de gel, kaçırdıysan. Ben hatırlatayım sana, özet geçebilir mi diyor Ege. Doğru yaklaşımlar konusunda bu hafta seni aldık programımıza. Hangi doğru yaklaşımınla programımıza ön bir örnek, örnek olacaksın? Hem dinleyicilerimize hem de değerli radyo severlere. Çok sağ olun. Biliyorsunuz kızımın okulu açıldı geçtiğimiz günlerde. Bugün ikinci günüydü. Geçtiğimiz yıldan kalan bir adet, cuma günleri okuldan bir arkadaş da çıkılıyor. Birinin evine gidiliyor. Orada işte iki kişi okulda yarım kalan sohbetlerini biraz da ev ortamında devam ettiriyorlar. Ya ebeveynler de katılmak zorunda mı? Ebeveynler katılmak zorunda değil ama iki çocuk yalnız kalınca sorun olabiliyor. Ebeveyn sorunu seyran olacak. Hiç yani haz etmediğin insanların evine de gidebiliyor musun öyle? Yok canım, bir anne işte ev sahibi oluyor. Öbür anne... Bütün çocuklar mı? Ha, yok hayır, iki kişi. İki çocuk. İki çocuk işte, bütün çocukları kimin evine gideceğine kim karar veriyor? İşte orada anneler şey yapıyorlar. Bazen işte anneler de oturuyorlar, çay içiyorlar. Hazır çocuklar başkasıyla. Erken mi bitiyor peki okul? Yapıyor. Okul bir cuma günü. Gidiyor. Hayır, cuma günü erken mi bitiyor? Ama serbest kıyafet. Hayır, ne bileyim, ben sistemi anlamadım da ondan. Cuma yok günü. Yok canım, cuma artık hafta sonu geldi falan. Çocuklarda da bir hafta sonuna giriş havası uyansın diye mi yapılıyor bilmiyorum onu. Genelde öyle bir şey oturdu yani. Hı. Ondan sonra bugün de şöyle de bir şey başladı bizim kızda. Adam buluyor. Adam ya, seçiyor ya, deseydin adam daha iyi. Adam seçiyor değil, yanına adam çekme gibi bir şey. Mesela tek başına direnemeyeceğini sezdiği noktada... Yancı buluyor. Şey gibi böyle. Biz yemeğimizi yemeyeceğiz değil mi Fahir? diye böyle bir şey. Ve ben okuldan işte aldım çantayı falan sırtladım da... Bugün Naz bize geliyor. Değil mi Naz falan diye bir şey oldu. Naz'ın annesinin de haberi yok bundan falan. Ondan sonra ben de işte ev uygun, durum uygun falan diyerek... Şey dedim, iyi o zaman hadi gelsinler falan, ben ayarlarım dedim. Ondan sonra Naz bize geldi... işte onlar ikisi içeride oynamaya başladılar. Ben onlara makarna hazırlıyorum falan filan derken içeride böyle tahmin edebileceğiniz sebeplerden birinden bir şey çıktı. Nereden tahminlerine gelir? Çocuk, çoluk çocuk sahibi miyiz? Yani ne tip bir olay olabilir? Şu anda olayı da tam hatırlamıyorum da sonrasında işte ekşi şekerde duruluyor muydu, durulmuyor muydu falan gibi başka tartışmalar da oldu. Nerede duruluyor muydu? Ekşi şekerde. Şeker Diyar diye çok şu aralar popüler olan bir kutu oyunundan bahsediyorum. Öyle bir şeyler, o senin olacak, benim olacak. Hayır pardon, onu oynamayalım, bunu oynayalım, bunu oynamayalım, onu oynayalım falan gibi bir tartışma oldu. Daha ve oyuna başlamadan yani. Tabii, küsülmeye karar verildi. Ondan sonra ben küsülme kısmını duyduktan sonra biz birbirimize küsülmek falan dedim. Makarnayı kaynamaya bırakıp... Çocuklara şey değil mi, çocuklar ocakta yemeğim var demedin mi? O lafı birkaç defa edecekti. Yani gerçekten ciddi ciddi o lafı etmek durumunda kaldım hayatımda. Ama etmemeye çalıştım. Çünkü o lafı eden adamın bambaşka bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden korkarak o lafı etmedim. Neyse, sonra gelin bakalım dedim çocuklara. Şimdi normalde onlara böyle bir şey yapmak lazım. Aman küser misiniz, siz arkadaşsınız, hiç arkadaşlar arasında böyle meselelerden kavga çıkar mı falan diye açıklamalar yapmak gerekir. Ama... Ben bambaşka bir şeyden yaklaştım. Gelin sizi barışma odasına alayım dedim. Oo. Sevgili dinleyiciler. Ben biraz zayıf yaptım ama dinleyicilerimiz onu daha... Ya bugüne kadar... Barışma odası bu. Görüşme odası tipi bir şey mi? Görüşme eskiden odası. Bu şeylerde vardı. BBG evlerinde. BBG evlerinde vardı, evet. O tip ondan şey. Sonra şimdi böyle bu çocuk geliştirme kitaplarında ebeveynlere falan tavsiyeler verilir şey tipi. O çocuk şey yaptığı zaman bunu böyle yapacaksınız falan. O zaman çocuk halleder onu diyorlar. Mesela işte çocuk brokoli yemek istemiyor. Ama brokolinin ne kadar faydalı olduğunu ona anlatırsanız yiyecektir diye böyle bir şey var. Böyle mi? Böyle bir şey mi yazıyor kitapta? Yani bunu demeye getiriyorlar. Ve bunu yani, da kitap olarak satıyorlar. Ha, evet. Ve veliler de evet ya keşke bunun çocuğa faydalı olduğunu anlasaydık. Ama faydalı işte onun anlayacağı dilden şey yaparsanız ha. falan filan diye böyle. Hakikaten bu netlikte durumlar var. İşte çocuk gitmek istemiyor diye ağlarsa ona gidin. Gitmek istemediğini ve bu yüzden ağladığını biliyorum. Ama gitmek zorundayız dersen çocukla işte o empati kurduğunu hissederse çocuk daha fazla ağlamayacaktır gibi. Benim işim gücüm yok. Bütün anneler babalar da bunu şey diye okuyorlar. Sen gel bizim çocuğa onu söyle falan diye okuyorlar. Ben de bugüne kadar bu tip taktiklerle yaklaşıyordum meseleye. Ama bugünkü doğru yaklaşımım hiçbir kitapta yok. Ve gerçekten çok etkiliydi. İsterseniz bir reklam arasından sonra sizlerle paylaşabilirim. O 4 dakika reklamımız varmış. Bir ya rahat rahat şey yaparız ya. Güzel gidiyor mu program şimdi? Ya biraz uzatıyorsun galiba. Çok güzel şey gidiyor, yapıyorsun. Evet. Ben çok sıkıldım. Derli toplu şey yap. Özet geç yani. Çünkü dinleyicinin dikkati çabuk dağılır. Yok ben... Bir de biraz canlı anlat. Böyle bir evet şey biraz gitsin, o enerjisiz. Problem evet. O. Evet. Ruhu şey enerjisiz. Gibi. Mesela bir de hikayede devamlılık sorunları var. Nasıl mesela? Devamlı anlatıyorum gibi. Mesela şey yok. Makarna kaynadı mı, kaynamadı mı? Ne oldu? Yani sen tabii içeri gittin. Bir makarna sırada... kaynama süresinde olanları anlatıyorum. Çünkü ben. Onu ama işte onu bir kere söyle o zaman. Çünkü onu seyirci merak eder. Ne oldu? Makarna vardı içeride. Yani orada oldu, da siz sunucu olarak soracaksınız. Makarna ne oldu diye. İşte biz de o zaman onu biz hiç dinlemiyormuşuz gibi olur o soruyu sorarsak yani, sana. De... Yani tamamen başka bir şeye konsantre olmuş. Adamlar durumuna düşmeyelim. Ama seyircinin kafasında bir yerde olur. Böyle olunca da benim kafam iyice dağılmış oldu. Niye? Hani makarnayı mı anlatacağım olayın özümü bak vaktimiz şey yapalım da reklamı bir saniye ne kadar var reklamı bitmesine? Son 15. Onu tam nasıl yapacağımı bana anlatsaydınız ben tamam, oradan şimdi şey biz sorarız son 15 giriyoruz. Fahir sen. Yeniden doğru yaklaşımlarda Ege Kayacan'la bir haber sevgili dostlar. Sevgili dostlar dedim. Dostum diyemek istiyorum size hatta. dostum Ege. Sevgili dostum. En son Ali'nin Naz'la olan kavgası ve hemen akabinde senin ocakta yemeğini bırakarak onları barış makarna. Makarna bu arada kaynıyor. Ne alakası var canım şimdi? Tabii ki herkes onu biliyor zaten. Merak eden dinleyicilerimiz için. Makarna kaynarken ben müdahale ettim. Evet. Ne yapabilirim, ne yapabilirim diye. Şöyle bir karşı karşıya koydum onları ikisini. Evet. Böyle bir yollukta. Bulundukları yerde mi yoksa barışma odasına mı gittiniz? Barışma odası diye ben böyle odadan çıkardım. El ele yani birinin elinden bir diğerinin elinden tuttum. Hmm. Ondan sonra barışma odasına gideceğiz diye Ali'nin odasından çıktım da nereye götürsem ne yapsam nereye götürsem ne yapsam diye yaptım. Sonra, yatak odası var oraya götürseydin. Tamam da ne yapacaksın yatak odasında? Barışma. Ne tip bir barışma? Barışmayı bulamadın ki. Burası barışma odası diye kapatayım mı? Çünkü makarnam da bir taraftan merak eden dinleyiciler için. Merak eden dinleyicilerimiz olabilir. Makarna ne oldu diye. Onu az sonra ayrılmayın. Radyolarınızın başından sevgili dinleyiciler. Evet. Sonra uzun yolluk var ya bizim evde. Oldukça pahalı olan. Makarna da kaynıyor bu arada. Yolluğun bir tarafına sen geç, bir tarafına sen geç. Dinleyici merak eder. Uzun yolluk deyince ne kadar bir yolluk? Sevgili dinleyiciler 4-5 metrelik bir yolluktan bahsediyoruz. Ondan sonra şey oldu. Sen bir ucuna geç, sen bir ucuna geç. Şimdi evet. Birbirinize doğru yürüyeceksiniz. Ama küs olduğunuzdan hiç gülmeden dedim. Evet. Bunlar bir gülmeye başladılar. Böyle daha adım atamaz hale gelip mest oldular ve ben de elbette kaldığım yerden makarnayı kaynatmaya döndüm. Evet. Doğru. Nasıl numara bulmuşum? Bir tebrik etseniz. Valla Ege hakikaten şu anda tam gösteremiyorum belki ama çok duygulandı. Çok güzel numara buldum ben. Yani çok mutlu. Bence de çok güzel numaraymış. Hakikaten çok güzel numara. Hatta filmde falan görseniz aman bu filmlerde ne saçma oluyor demez misiniz? Bu numara biraz seni aşmış gibi bile geldi bana. Ben de öyle hissettim. Yani bu söylediğim iyi bir şey aslında. Yani kötü bir şey gibi ilk bakışta duyuluyor ama iyi bir şey söylemeye çalıştığım için söylüyorum. Yani her tarafın dökülüyor ama seni çok güzel yaptın gibi mi? Hayır. O kadar şahane bir numara. Ama işte şey olmuş. Bu tabii nasıl bağlandı konu? Barıştıktan sonra tekrar içeriye gidip hangi oyunu oynayacaklarına karar verdiler mi? Yoksa bu oyun daha zevkliymiş diyerek halı üzerinde ona devam ettiler dakika... bir süre. Çünkü o mantıklı olan odur. Bir süre ona devam etti. Biz barıştık ama oynamaya devam edeceğiz dediler. Ondan sonra odaya gidip başka bir tartışma başlayana kadar değişik oyunlarla vakit geçirdiler. Sonuç? Çok güzelmiş. Sonuç, anne geldi. Yani Ali'nin annesi Bürge geldi. Eşim desene. Eşim geldi diyeyim. Eşim dostum geldiler, Ege'nin oğlu bitiyor dediler. Ben bayılmış orada. Kolonyalarla ovdular beni. Ondan sonra... Kolonyalarla ovan da Ali'nin ne nas? Ben... Bir tane çocuk bir ağır ağır elli. Ben yayına kaçar diyerek evden gittim. Böyle bir olay. Bunu paylaşmak için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ben de burada bundan çok büyük... iki şey dikkatinizi çektim bilmiyorum. Evet, siz makarnanın kaynaması. İnsan... Alanın uzunluğu benim dikkatimi çekti. Elbette. Çünkü her evde olabilecek bir uzunluk değil bu. Şey değil. Halı, yolluk diyebilir miyiz ona? Yoksa koridor. Dünyalık. Mı? Dünyalığımızı yaptık. Halıya yatırdık da yolluk denir ya öyle işte. Yolluk denir tabii canım. En başta ben zaten yolluk anı diye bahsetmiştim. Ha, yolluk mu? Aha. Tamam. Ya yani burada iki tane önemli şey var. Birincisi, siz tabii şimdi çocuk sahibi insanlarla da çok haşır neşir olmadığınız için. Nasıl? Çocuklar arasında... Nasıl? Teşekkürler Fahim. Yani... Oktay Bey keşke o alkışı biraz şey yapayım. Kim var çocuk sahibi insan? Yani sen varsın doğrusu, Ege. İyi de benim herhangi bir çocuk olayına müdahalemi gördünüz mü? Evet. Mesela? Mesela... Ben gördüm Ali'nin doğum gününde. Ne yapıyordun? De bir sürü çocuk vardı zaten. Hepsine müdahale ediyordu. Hiç müdahale etmedim. Herkesin annesi zaten müdahale ediyordu o gün. Vallahi hiç etmiyorlardı. Anne ben o gün dışarıda... sadece elimde pastayla çocuğun peşinde koşuyordum. O da müdahale sayılmaz. Bir de 3 kilo pötibör mü almıştın? Ne yapmıştın? Bilmiyorum, hatırlıyorum. Şey diye anneler müdahale ediyorlar. Durumu kurtarmak. Aman canım arkadaşlık böyle şey olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Falan diye. Konuyu benim kadar etkili kapatan olmadı bugüne kadar. Pek çok veli müdahalesi gördüm. Hmm. Konu değiştirmeler var. Aa şimdi şunu oynayalım, bunu oynayalım falan filan diye. Ama benim kadar etkili, benim kadar çözüm odaklı kadar bir yaklaşım bugüne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet, oh. Evet. Sevgili seyircilerimizden de alkış geldi. Evet Ege, haftaya yine umarım yeni bir doğru yaklaşım yakalarsın ve yine bizi biz seni burada konuk etmekten son derece memnunuz. Mutluyuz. Haftaya da yeni bir doğru yaklaşımda seni de aramızda görmek isteriz ama tabii sevgili seyircilerimiz, dinleyicilerimiz arasında doğru ben daha doğru yaklaştım diyen dinleyicilerimiz varsa bize ulaşsınlar. Haftaya doğru yaklaşımlarda onları da konuk edelim. Hep Ege konuk olacak diye bir durumda. Bir kaide yok. Bir kaide yok diyelim. Programı bize ulaşabilecek yolları da hatırlatmak istersiniz. Hatırlatalım. Herhalde. Ben çünkü zor ulaştım. Hatırlatalım dinleyicilerimize. Önce telefonla ulaşabilirler bize. 444-2406 sevgili dinleyiciler telefonumuz. Ben daha doğru yaklaştım şu olayla diyorsanız. Ayrıca Flash Doğru Yaklaşımlar bölümümüzü de bugün içerisinde yayınlayabiliriz. Sizinle tabii ki konuştuktan sonra yani uygun 2 dakikada 3 dakikada toparlayacağımız bir program olabilir. Toparlayabilirsiniz artık. Evet. Program. Ve onun dışında elektronik posta adresimizi verelim. Beraber ve solosohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Onun dışında da Beraber ve Solo adıyla bizlere Twitter'dan da ulaşabilirsiniz eğer ulaşmak isterseniz diyelim. Zaten ulaşma yolları sabit. Ege çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle tekrar, bir program yaptığınız için. Seyircilerimize veda ediyoruz ama seni bırakmıyoruz. Küçük sürprizlerimiz var. Sevgili seyircilerimize bir sonraki programda bu programın kamera arkası görüntülerini de sunacağız nedense. Evet. Hoşçakalın sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. Hiç konuşturmadınız beni programda. Ya niye jeneriğe giriyorduk şimdi tam çıkış jeneriğe? Hiç konuşturmadınız bunu. Doğru düzgün anlatamadım. Nasıl anlatamadın? O ne kadar güzel önemli bir şey yaptın. Makarnayı da söyledin. Saçma sapan şeyler makarnadan. Ama sen de bir olayı toparlayamıyorsun ki. Ben o kadar güzel çocukların kafasını dağıtacak oyun bulmuşum. Sen bir hikayeyi anlatmayı hakikaten bilmiyorsun. Böyle bir şık bir hikayeyi, güzel bir olay. Yani açık söylemek gerekirse rezil ettin. Ben yani kıpkırmızı oldum. Ben kızarmakla kalmadım. Pantolonun bile lila rengine dönüştü yani. Düşün. Ye sen niye kendi pantolonun renginle dalga geçiyorsun? Emre Bey'in gömleğiyle aynı renk. Ha hakikaten. İstersen biriniz ya gömleği versin ya öbürü pantolonunu versin. Bir şekilde. Ve hakikaten değişik bir süper kahraman olarak şurada bir dolaşın. Lila Man. Yani hikaye çok güzeldi benim orada anlatmak istediğim şey ve sen biraz ruhun çekilmiş gibi anlattın Ege. Yani çok önemli bir olayı. Kendin inanmamışsın bunun doğru bir yaklaşım olduğuna. Yani inanmışsın da. Ya vermediniz. Bana bir heyecan vermediniz. Bir kere en başta kendi şovunuzu yapmaya çalıştınız. O biz, beni yo, biz, bir konuk olarak olur mu canım, gerdi. Hiç konuşmadık biz. Aramızdaki reklam, gerilim de reklam geldi. Reklam anonsunu bile sana yaptırdık biz ya. İstersen programı tekrar dinleyelim, seyredelim. İstersen tekrar dinleyelim. Arkaya yani, geçelim kurgu odasına. Yok, ben bunu başka artık Burak Canlar'ın programına çıkıp anlatacağım. Bir de orada anlat. Bir hazır, de orada. Sinyali minyali her şey hazır. Diyeceğim Burak. Sen bilirsin. Sen kaybedersin. Sen bilirsin. Abi orada yalnız gelin, iyi düşün. Kendi gerilimimize düşüp de programın süre akıyor şu anda zaten. İyi düşün yalnız. Programımız akmaya devam ediyor. Yani çok önemli konuklarımız da var bir taraftan. Öbür taraftan çok önemli meselelerimiz var. Bir şey soracağım. Şimdi programı değerlendirmeyi bence bir kenara bırakalım da doğru yaklaşımları. İşte ben onu diyorum. Yani sen bu çözümü hazırlamış mıydın daha önceden? Hayır canım, orada odadan çıkarken buldum. Doğaçlama anında tak aklına geldi. Peki ya. Mesela başka tip olaylara, kriz anlarına karşı. Çünkü kendi çocuğunla işte kendi çocuğunun arkadaşı arasında geçen bir problemi çözmek galiba zor problemlerden bir tanesi. Yani başka böyle bir durum oldu mu? Mesela oyuncak paylaşma veya işte oyuncak yüzünden kavga etme, tartışma, bağırma durumunda ne yapıyorsun mesela? Sen büyüksün falan mı? Ne diyorsun? Veya içine böyle bir ip gibi bir şey mi koyuyorsun oyuncağa? Yok, şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne derler? Mağdur tarafa da başka oyuncak vermeye çalışıyorum. Mağdur kim? Ağlayan mı? Oyuncağı kapan. Tamam. ...nın elinde oyuncağın kalması lazımmış. Yani o zaman birisi bir oyuncağı aldı. Bundan önce ben oynayacağım diye. Aman paylaşmasın falan filan diye alıp da başkasına verdiğin zaman... ...orada bir aslında bir net bir mücadele var. Ve sen o mücadeleye haksız bir şekilde müdahale etmiş olup... Doğadaki şeylere karışmamak gibi yani. Kameramansın orada. Oluyorsun. Orada bu su benim olacak diye... tartışıyorsa çocuklar, bu bardaktan ben içeceğim. Çünkü sofraya oturduğumuzda da öyle. Burada ben oturacağım. Ben burada oturacağım. Hayır, ben orada oturacağım falan diye bir şey başladığı zaman sen kenara mı önce çekilir? O söylesin falan diye. Sen de o zaman şöyle otur diyerek alternatif oturma biçimleri sunarak iki tarafında kazandığını hissettirmeye çalışmak lazım. Win-win diyorsun yani. Win-win. Yani daha doğrusu bir babanın müdahalesi, annenin müdahalesi, daha doğrusu şöyle diyelim, dışarıdan yapılacak müdahale win-win durumunu yaratmak için olması lazım. Yoksa tamam sen al falan diye ve paylaşma da win-win değil. Anlat. Anladınız değil mi? O da hakikaten yaratıcı çözümler gerektiriyor. Bunlar çünkü biz bunları not ediyoruz. Yani aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Oktay hatta onları küçük notlar tuttuğu bir defteri var, oralara yazıyor. Onları daha sonra biz hem kitap haline getireceğiz hem de yarın öbür gün eğer başarabilirsek, çocuğumuz olursa onların yetiştirilmesinde de kullanacağız. Çünkü ben onları böyle sen bağırarak çözebilirsin böyle durumlar. Senin yaklaşımını ben söyleyeyim. Tamam, gitti. Gitti, kamyon gitti. Hadi bakalım. Ne oldu? Lost, lost. Evet. Yani tam bambaşka bir şey. Burada çocuklar senin yüzünden. Ne oldu? Diyerek... Onları birlik beraberliğe teşvik ettim. Bir düşman kazanırlarsa yani ortak düşmana karşı ortak mücadele. Kendini feda etme. Yani ben kendimi feda ediyorum. Belki çocuklar benden nefret edecekler ama çocuğun senin. Öyle bir tanesi olsun. Düşman diye, seni düşman diye belleyen senin çocuğun. Aman onların düşmanlığından ne olacak? Bacak kadar. Niye sen şeyi döver misin yani? O mu rahat? Omen'i seyretmedin mi? Omen'i seyretmez miyim? Chucky'yi seyretmez miyim? Birader, o bir damlacık boylarıyla türlü türlü huyları dostum var. Dostum. Evet. Doğru yaklaşımları bitirelim artık. Yeter. Bitirdik. Ben mesela yaz tatilinde böyle bir iki çocuk çekişmesini... Ben de 23 Nisan'da iki çocuk aldım diyeceksin zannediyorum. Yaz tatili derken işte o geçirdiğimiz bir haftada bir tanesi arkadaşımızın çocuğuydu. Bir tane de işte bizim o tatil yaptığımız yerde olan bir başka çocuk. Aynı yaştalar. Aşağı yukarı. İşte 4-5 yaşlarında. Öteki bizim arkadaşımız değil de işte o tanımadığımız çiftin çocuğu nedense evdeki bütün arabalarını getirmiş. Denize. Bildiğin bu evde oynanan arabalar var ya. Matchbox. Hepsini getirmiş. Evet. Hepsini. Sonra o yemek yenen masalar işte böyle bizim önümüzdeki masa gibi. Öyle bir masa bildiğimiz herkesin gözünde canı. Oraya dizmiş o masanın üstüne bütün arabalarını, karşısına geçmiş, ellerini de bağlamış oturuyor. Böyle. Böyle bakıyor. Yani ben yanından çocuk... geçerken rahatsız oldum. Sapık mısın sen diye böyle bir nasıl çocuk bir relativiteyi önceden fark etmiş olabilir. Relativite dediğin göreceli. Görecelik. Ne demek? Çünkü ben görecelik? De mesela çocukken araba oynarken, şimdi normal çocuğun eline ver araba, böyle koltukların tepesinden falan dolaştırma oynar ya. Ben de arabaları dizerdim. Parka çekip? Parka çekip yola. Yani işte halının kenarında yol olurdu. Tamam canım. Ve onların park halinde değil, hareket halinde ama hepsi eşit hızla gittiklerinden. Ha, bağlı hızı. Evet, bağlı hız üstünden oyun oynadım. Sen de şimdi hareketli bir arabadaymışsın gibi yandan bir kamerayla çekiyormuşsun gibi aynı hızla giden bir şekilde. Ama her şey aynı hızla gidiyordu. Evet. Tamam, bazen işte bağlı, bir tanesi sıfır, sabit. Yavaş yavaş diğerini sollardı. O çocuk da o tip bir oyun oynuyor olabilir. Konvoyculuk oynuyor olabilir. Şimdi 20 tane arabayla konvoy yapmak zor. Onları dizip bağlı hızla hepsinin aynı hızda gittiğini düşünerek konvoyu seyrettiğini yani hayal ediyor olabilir. O zaman bir iki ipucu daha vereyim çocuğun hayatıyla ilgili. Mesela anne babası bu 4 yaşındaki çocuğa hiç et yedirmemişler. Sebep? Öyle öyle. Genel bir yaklaşımları var. Kendileri yiyorlar mı? Kendileri löp löp diyorlar. Kendileri yemiyor. Kendileri yemiyorlar. Ben çocuğa dedim. Ben adam köfte dedim, söylüyor, çocuğa soğanları veriyormuş. Bir kangal sucuk verecektim ben çocuğa da bulamadım sucuğu. Yaz sıcağında nereden bulayım? Versene ne kadar bir çocuk etin tadını alsaydı diye söylene söylene işte derken o çocuk masasının üstüne arabaları dizmiş. Öyle bir çocuktu yani. Bağlısı falan. Çok iyimser. Sonra? Böyle geçmiş karşısında duruyor arabaların. 50 tane arabası var. Sen bunu B12 eksikliğine mi bağlıyorsun? Bir şeye bağlamıyorum. Yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler olabilir. Göstergeler olabilir ama yine de bir aklınızı bir kere biraz gıcık olsun. Olmuş çocuğa da çünkü öyle. Çocuğa niye gıcık olayım canım? Annesi babasıdır esas benim. Gıcık oldum insanlar. Yani gıcık da demeyeyim de. Dede. Hakikaten yani hiç anlam veremediğim. Nasıl yani bu adamlar nasıl böyle bir çocuk? Neyse o değil konumuz. Şimdi neyse bizim işte arkadaşımızın oğlu olan Tuna da gitti arabalardan bir tanesine masanın üstünden aynı şekilde masanın üstünden her böyle akşam vurdu. Birinizin masaya vurması gerekiyor. Evet. Masaya çünkü Oktay artık yumruğunu koyması gerekiyor. Koymam gerekiyordu. Böyle alınca tabii ortalık biraz karıştı. Herkes işte ama onun da işte bak 48 tane arabası var. İşte 8 tane başka arabası var. 50. Hayır vermeyeceğim falan diyor işte o çocuk. Et yemeyen çocuk diyelim ona istersen. Et yedirilmeyen çocuk. 2 tane araba o bana lazım falan diyor. Tuna bir yandan ağlıyor falan. Çözülemedi sorun. Sonuç? Sonuç ne? Ben denize girdim sonuç. Sonuç çözümü söyleyeyim. Çocukla aileyle tatile çıkmayacaksın. Ne kadar güzel söyledin. Yani siz bu çözümü yıllardır bana karşı uyguluyorsunuz da neden Tuna'nın ailesine karşı uygulamıyorsunuz diye ben yok canım ben istiyorum. Hiç rahatsız olmadım. O açıdan bir rahatsızlığım olmadı da. Deniz kocaman, olmasaydı gördüm ben seni. Kocaman alan sonuç olarak. Girecek denizin olmasaydı hakikaten. Ya galiba orada bir sürü çocuk olmasına rağmen şey olan tek çocuk kavgası da buydu. Yaşanan şahit olduğumuz tek başka çocuk bir daha, kavgası. Kaç gün hiç olmadı mı? Yok hiç olmadı. Gerçekten o kadar huzurlu bir yerde 7-8 gün kaldık biz orada ama yani çocuk ne anlar huzurdan? Çocuk işte sirayet ediyor anladığım kadarıyla. Ama ortada 50 tane araba olunca bir tane de çocuk olunca sonra bir tane bir gün sonra bir kız geldi. Uzun saçlı. Niye ilk başta uzun saçlı olduğunu söyledim bilmiyorum ama yani böyle bir onlardan 2 yaş büyük. Hı. İşte 7-8 yaşlarında bir kız. Evet. Bir o çocuğun hakkından geldi. O şey, et yemeyen çocuğun uzun saçlı kız bir hakkında bir disiplin ne etti o çocuğu. Şöyle karşısına geçtik Tuna'yla beraber seyrettik. Hakikaten. Onlar, sen şimdi bu topu atacağım sen gideceksin alacaksın geleceksin. Tamam. Böyle. Ondan sonra tabii arabalar falan konu kapandı. O kızın gelmesiyle zaten bütün o mekan bir şey oldu. Ondan olmuş. Çocuklar sakinleşti. Çıkma. Bu ilk günlerde çıkan bir hadisedir büyük ihtimalle. Yani hatırlamıyorum. Yani ortamda bir hanımefendinin varlığı her zaman çocuk da olsa, değiştiriyor. Mesela tabii statlarımızda. Bak. Statlarımızda ve nasıl diyeyim avlularımızda da öyle. Emre Bey'in arkadaşı İren Hanım geçtiğimiz arkadaştan da öte diyorum arkadaştan da öte birbirlerine hayatım deme noktasına gelmiş iki insandan bahsediyoruz. Bu akşam yüksek alkışlarınızla. Alkışlarınızla. Videomuzda konuğumuz oldular. Evet. Evet sevgili İren. Evet İren Hanım'la şimdi konuşacağız. İren Hanım'la konuşacağız. Konuğumuz olacak. Emre hoş geldin. Sana artık mikrofon vermiyoruz. Nasılsa sen bizdensin. Ama İren Hanım, gerçi İren Hanım'dır sonuçta. İren Hanım daha cevap vermeyin. Hiç cevap vermeyin. İlk defa görüşürüz. Esas İren Hanım bizden. Biz o tavrımızı... Biz kız tarafıyız, evet aslında. Net bir şekilde koymuştuk. Her ne kadar Emre benim en iyi arkadaşım da olsa şu noktada ben İren Hanım'ın tarafındayım. Hoş geldiniz İren Hanım. Hoş bulduk. Şimdi hemen şeyi soralım. İlk defa mı hamam önüne geldiniz siz? Yok, Emre'yle geldik bir kere daha. Ne zaman geldiniz? Ne zamandı? Pazartesi. Geçen hafta pazartesi. Hamam yani bu Ramazan vesilesiyle gelmiş evet, oldunuz evet. Siz de. İyi, nasıl buldunuz? Beğendiniz mi hamam önünü? Güzel önüne? Evet ama stüdyoya girmek istedik aslında. Emre orayı, burayı göstermek istedi. Yani konağı. Ama geldik, kapıları çaldık. Kimse açmadı. Açmadı. Ay Allah. Sonra? Biz de geri döndük. Bu mu macera? Evet, bu kadar. Bayağı deli dolu bir hayat. Yani Emre'yle zaten bu macera bitmez. Öğle arası konaklara geliyoruz, kapılarda kalıyoruz, gidiyoruz, konaklara evet. Geliyoruz, tekrar evet. Gidiyoruz, konaklara geliyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi İren Hanım, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sonra şunu söylemek istiyorum. Uzunca bir süre biz sizin varlığınızı önce tabii kabul ettik. Emre de hani yaşını başını almış, aklı başında, efendime söyleyeyim, eğitimli, bir o kadar yakışıklı, hoş sohbet, lafı sözü dinlenir, böyle bir insan. Meleşçi o ayrı konu. Ve bize sizden bahsetti. Biz de pek bir sevindik. Fakat gel zaman git zaman sizin varlığınızdan ciddi şüpheler duymaya başladık. En nihayetinde geçtiğimiz günlerde bir iftar yemeğinde sizin bu çorbanızı boğazına dizmek suretiyle de yayınımızı aldık. Bugün de varlığınızı görmek burada beni ayrıca gururlandırıyor. Ama şunu samimiyetle de söyleyebilirsiniz. Hani siz gerçekten İren Hanım olmayabilirsiniz ya da olabilirsiniz de hani Emre size şey demiştir hani kendini daha havalı göstermek için. Ya İren şimdi siz anne orada şey gibi hani arkadaşınızdır, normal arkadaşınızdır da. Ya işte, onu bozmamak adına. Bozmamak adına hani böyle bir şey yoktur ortada. Ücretsiz diş bakımı veya falan ne bileyim diye diş macunu. Bu bilir bu. Genç karşılığı. Kızların kalbini çalmayı bilir öyle. Ücretsiz bakım, efendime söyleyeyim diş macunu. Şimdi ne soruyoruz yani tamam ben anlamadım. Öyle soruyorum. Bir şey varsa anladığım kadarıyla. Sen bunu... İren değil misin? Ha, baştan bir yok, İrensindir ama durumu varsa, ortada böyle bir durum var mı sizin? Dinleyicilerimizi yanıltmayalım. Evet ikinizin bir birlikteliği söz konusu mu değil? Evet söz konusu. Söz konusu. Beraberiz. Evet. Yaşanılan şey yalan mı diye soruyor aslında Fahim. Evet özet. Uzun sormaya çalıştığı şey buydu ama yok hiç öyle görünmüyor. Evet çünkü gözlerine bakarken gözler ışıl ışıl. Yani kimin? Emre'nin mi? Vallahi ikinizin de ben yani, evet, yani ışığın kaynağı nereden diye bakıyorum. Konağımız adeta yani akşamüstü olmasına rağmen. Gün yeni başlıyorcasına bir aydınlık. Ne kadar güzel betimlemelerde bulunuyorsunuz. Evet şimdi. İren Hanım şimdi özelliğinize gireceğiz. Çünkü müsaadeniz sıradaki köşemizin adı özel. Neydi? Odri Meydan değil mi? Yok canım. Özel sohbetler mi? Yok canım. Neydi onun? Ne güzel bir isim bulmuştuk şeydi ya. Özelinize giriyoruz. Özel mi genel özele mi? Özele açılan kapı. Ha. Özel mi genel mi? O değil mi? Yok özele açılan kapı. Merhaba. Özelinize açılan kapıda bu hafta konuğumuz İren Hanım ve Emre Bey. Onların özeline gireceğiz önümüzdeki dakikalar içinde. Hoş geldiniz bir kez daha stüdyomuza. Genç bir çift olarak pek çok genç çiftin yaşadıklarından bakalım izler taşıyor mu sizin yaşadıklarınız onları öğreneceğiz. Bir kere ben laf arasında Emre Bey'den şöyle bir şey duymuştum. Biz zaten yıllardır tanışıyorduk ama bir elektrikten de bir karşı koyamayış sonunda gerçekleşti falan gibi bir şeyler duydum ben. Bu doğru mu? Yıllar hemen oradan... değil de aylar diyelim. Aylardır. Hı-hı. Ne tip bir ortamdan tanışıyorsunuz? Hacettepe'de. Ben dişim için gitmiştim Hacettepe'ye. Hı-hı. Siz rahatsızlığınız dolayısıyla evet. Gittiniz ve tesadüf ki Emre'ye gittiniz. Yok. Ne zaman? Gittiniz. 6 ay falan oldu. Hı, tamam gittiniz. Benim kuzenim de orada. Aslında Emre kuzenimin arkadaşı. Ha. Şimdi kuzeninizin erkek adı ne? Gülşah. Gülşah. Gülşah. Tamam. Ben, siz devam edin. Ben not alıyorum. Ne yazdığıma biz bakmayayım. Biz biraz disiplinli çalışırız da o yüzden. Kuzeni Gülşah. Kuzeni Gülşah. Evet. Onu kimlik zaman... numarasında yayından sonra alacağım. Tamam. Şimdi şey yapmayayım. O kadar özel değil çünkü. Evet sonra? Gülşah tanıştırdı o gün. Ama ve tanıştığınız güne hiç... lanet ettiniz mi? Hiç. Yok hayır. Ha, yani çünkü o... zaten çok fazla konuşmadık o gün. Nedir? Yani bakımı Emre mi yaptı bu arada? Yok o hayır. Yanında mı bulundu sizin ağzınızın bakımını yapar? Şöyle yapardı. Birinin tezi bitmiş miydi ne olmuştu öyle bir şeydi. Hmm. Ha, doktorasını vermişti. Emre de tabii yemekleri görünce beleşçi Emre biliyorsunuz. Hemen geldi yemekler için falan. Gülşah arkadaşıyla konuşurken Emre de benim yanımda kaldı. Hmm. Biz o arada sohbet ettik tabii. Nereden bahsediyorsunuz? İlk olarak ne dedi size? İşte ne kadar... yapıyorsunuz bir an? Ha. Okul. Onları sorarım. Ağzında bir şey var mı bu soruları sorarken Emre'nin? Yani tabii böyle yiyor bir yandan. Puf böreği falan böyle bir. Sosislerden ya, sosisler bitiyor falan gibi. Peki böyle bir şey var mıydı o zaman? Bu da ne kadar güzel bir dostluk oldu falan diye mi döndünüz eve? Yoksa olabilir diye mi döndünüz? Mesela o günü tekrar hatırlamak gerekirse isterseniz görüntüleri kısaca bir izleyelim o evet. Kokteylden. Sürpriz görüntüleriniz var bizde. bakın burada, bakın. Evet. Buraya Emre Bey 4. sosis diye alıyor burada da. O anda böyle bir his var mıydı içinizde? Ya yok, bir elektrik yok. Aldınız mı? Yoktu, ya hiç hissetmediniz. Ya bu çocuk galiba benden hoşlandı falan gibi bir şey hissetmediniz mi? Yok, hissetmedim. Gayet havadan. Sizde hatta böyle şeydi biraz. Zevzek hani, zevzek konuşuyor. Anne hoş çocuk falan. Böyle gibi. Dalga geçiyor gibi filandı böyle. Gayri ciddi. Ben o adamla da hiçbir şey konuşmadım. Stilistim aynı zamanda. İşte dikiş, nakış ne diyorsun sen Emre ona? Ha, biçki dikiş kursuna gidiyorsun. Yok falan filan. Daha ilk böyle ağzında ilk sigara böreği varken tabii, bunları mı söyledin? Evet evet. Biçki. Böyle dalga geçer gibiydi. Yok geçer gibi değil, geçmiş yani. Geçmiş evet, o zaman geçmiş. Yani... Sizde peki öyle bir şey oldu mu? Anne hoş çocuk biraz şey ama yani biraz çok yiyor ama yani yine de hoş çocuk falan diye böyle bir yok şey oldu. Yok ya o gün bir şey olmamıştı. Sonra peki hemen bir mikrofonu Emre'ye verelim. Bu biçki dikiş esprisinin perde arkasında. Emre hemen bir özet geçelim çünkü İren Hanım'la konuşuyoruz. Biçki dikiş esprisini yaparken motivasyonumuz neydi? Valla tabii uzun yıllar Modern Sabahlar dinlemenin beraberinde getirdiği her lafın bir espri olması. Her lafın bir espri dayanarak. Olursa bu hanımefendi etkileyebilirim diye bir düşünce var. O zaman evet. Etkileme amacıyla bunlar. Yoksa temelde, boş durmayalım diye. Yok ya. Yani temelde açıkçası biraz nezaketen. Nezaketen biçki dikiş diye bir espri yapmak. Yok hayır. Ya Gülşah az öncelerinin de söylediği gibi o an hani meşguldü, başka bir yere gitmişti. Hani ha, yalnız kalmasın diye aynen gerçek öyle. Bir centilmen. Yalnız kalmasın diye biçki dikiş yani. Dedin yani. Yazık kız orada yalnız kaldı. Gideyim bir iki Emre biçki Bey'den dikiş. Mikrofonu alalım ki ilişki zedelenmesin. Çok özür dilerim. Yani 50 tane espri yapmış o gün Emre. Bir tek bu espri mi akılda kalıyor? Ama yalnız ama şöyle işte bir şey var. Çok hassas bir nokta vardır. Yani oraya dokunmuş. Yani sen... Çünkü zaten Emre Bey'in her lafı bir espri değil mi? Tabii ki. Demin kendisi söyledi. Ama işte bazı yani konularda bir tek hiç espri, biçki dikiş. İşte o yaptığı 49 tane espri. Bir esprisiyle ne oldu? Bitti. Peki, benim bir daha sonra biçki dikiş dedi. Arkadaşlarım var. Hızlı ilk danışmada mi? Şey olmuş. Oğlan gözlem evinde çalışıyordu. Gözleme evi. Evet. Gözlem evinde çalışıyorum demiş. Kız da gözleme evi herhalde. Ne bileyim üniversitede falan filan. Kafasında öyle anlamış ve sohbet öyle devam etmemiş yani. Ha. Neli gözlemeler yapıyorsunuz falan diye etmemiş. Gitmediğinden kafada öyle kalmış. Ha, çok hoş çocuk gözleme evinde çalışıyormuş falan diye devam etmiş. Sizde de herhalde hoş bir çocuk dişçilik eğitimi alıyor. Bir takım espriler yapmayı seviyor gibi bir notla oradan ayrılmış. Öyle mi? Nasıl evet. Oldu bir dakika? Yani o ikiniz baş başaydınız orada sonra Gülşah geldi. Aslında mi? Emre'nin nasıl? Anlatması lazım çünkü benim olaylardan o olayla pek bu, alakam yok. Hani özel... Aslında öncesinde Emre'nin bir hoşlanması var. O ha nereden görmüş sizi daha önce? Hayır o gün. O gün o 6 ay önce olan hı-hı. bir durum. Ama sonrasında ben Face'den buldum. Face'den buldum. O zaman bir şeyi alalım da Emre Bey harekete nasıl geçti? İren Hanım bir kulakla verebilirseniz ya da siz teşekkür ederim Oktay. Şey dedin kendi kendine. Çok güzel espriler yaptım. Anladığım kadarıyla kokteyl bitti. Şey oldu. Gibi çok güzel şey. Espriler yaptım. Acaba bu espriler boşa mı gidecek? Gibi bir düşünceyle Gülşah Hanım'a gittiniz. İren Hanım'ın kuzenine. Aynen öyle oldu Ege. Gülşah ben böyle espriler yaptım. Senin kuzene. O da mest oldu. Gibi bir şey. Öyle bir şey hissettim. Daha mütevazı konuştuğumu. Yani iyiydi. Ya, yani kendi kendine şey dedin mi? Bayağı iyi espriler yaptım. Ya kız bitti tamam. Yani bu işi bağladım diye düşündün mü hiç? Yok o kadar. Yani o düzeyde kendine güven yoktu ama. Bir etkiledin yani, var. Neden olmasın? Neden olmasın? Değil mi? Temelli. Ama bir etkilediğini hissettin yani. Yani karşılıklı olduğunu gerçek ama. Gerçek Emre oldu lütfen. Lafın etrafı öyle hissettim ben biliyorum ben seni öyle hissettim. Tamam. Ha, bu işi hallettim dedin. çok güzel. Esprileri patlattık. Esprileri. Daha ne olsun zaten kız mesut. Çünkü esprili erkek. Dün Serkan Bey'in sohbetlerinde doğru. Nedir? Kadınlar esprili erkeklere bayılıyor ya. Çünkü ne diyor? Bu adamda diyor zeka var diyor. Espri neyin göstergesi? Zekanın göstergesi. Zeka varsa diyor daha ne olsun diyor. Ve dolayısıyla doğru. İçgüdüsel olarak o farkında bile değil belki de İren Hanım bunun. Etkilendi. Sonra gittiniz Gülşah Hanım'a dediniz ki. Beleyken böyle. Böyleyken böyle. Aynen öyle. O ne dedi? Bilmiyorum. Ya, en başta o hani şey. Yani ben daha çok hani Gülşah'la da hani iş çıkışında falan beraber bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar olarak. Dedim ki hani İren de niye gelmiyor? Bir davet etseydim belki sıkılıyordur evde yalnızdır falan diye. Ama Gülşah pek oralı olmadı. Ha. Olmadı. Yani sen direkt hani... şeyi sormadın mı? İren Hanım'ın bir erkek arkadaşı var mı yok mu efendim? O ön araştırmalar. Önceden araştırma yapmıştım. Onu nerede yaptın? O gün konuşmuştuk. Galiba evet. Hayır, o kadar eski. Bunu konuşuyor ve siz hiçbir şey anlamadınız bu adama. Yani bir adam durduk yeri birisi. Erkek ama arkadaş... çok laf arası oldu o yüzden. Çok konuşuyor o yüzden aralara evet. Sıkıştı. Evet. Kafanızı dağıtıyor demek ki. Odaklanma doğru. Sorunu var. Evet. Yani 3 espri yapıyor arada bir bilgi alıyor. Burada dinleyicilerimiz çok da olmasa bir şey yaptılar. Tamam o zaman tekrar biz mikrofonu Oktay Bey'e çünkü köşemiz değişti. Siz sonra aradan bir zaman geçtikten sonra Gülşah Hanım davetiyle bir kez daha Emre Bey'le aynı ortama girdiniz anladığım kadarıyla. Yok ben Gülşah'ın profiline bakıyordum, resimlerine bakıyordum. Ha Facebook'ta hadiseler. Evet. Ay bu çocuk neydi ya o bana biçki dikiş diye. Diye orada gördünüz. Evet. Ve görünce ne hissettiniz o anda? Şey diye düşünmüştür gibi geliyor bana. Bu çocuk çok espriler yapıyor. Belki Facebook'ta eklersem arada komik videolar koyuyordur gibi bir şey mi oldu? Ha evet profil fotoğrafı çok hoşuma gitti gerçekten. Ya biz hep bir soru soruyoruz. Ama ya, bir soru sordurmadan bir anlatsanıza nasıl oldu? Ben mesela yani o demin işte erkek arkadaşım var mı sorusu çok önemli. Sen onu söylemenizi isterim ben yani. Ama bitki dikiş esprisi örtüme çıktı şimdi ilk konuşmada sanki. Çünkü sürekli yapıyor hala öyle yani. Evet. O espri her gün geçen bir hala espri olduğu için. Hala erkek arkadaşım var mı diye sorsa demiyor. Mesela onu söylerdi. Artık biraz baydı diyorsun yani. Evet Emre. Gerekli peki şey. Tamam ondan sonra Facebook'ta sen gördün Emre'yi ve Gülşah mı aradın? Yok, ama hayır. Facebook'ta fotoğraf gördüğü fotoğraf galiba bizim bekar portrelerde Emre Bey'in çektirdiğimiz fotoğraf. Peki tamam. Bekar portreler. Sonra ben mesaj attım Emre'ye. Ne diye? Fotoğraftan etkilendiniz mi İren Hanım? Evet çok etkilendim. Ne vardı o fotoğrafta ne gördünüz? Ya ben fotoğrafı çeken kişi olarak bir fotoğrafçı gözüyle bir şeyler gördüğümü söyleyebilirim. Dinleyicilerimiz de bilgisayar başında olan dinleyicilerimiz de. Hala o fotoğraf duruyor değil mi? Evet. Aydınlar. Söz konusu fotoğrafın beraber ve solo sohbetler.com'da bekar portrelerde olduğunu bir kez daha bilsinler. Evet. Orada bulabilirler. Evet. Tamam. Sonra mesaj attım. Ne yazdın? Emre hatırladın mı ben dedim. Bu kadar. Evet. O ne dedi? O bayağı uzun yazdı ya. espriler olunca bayağı bir esprili. espriler şakalar. Aha şu anda sözel espri kabiliyetimi bir kenara bırakıyorum. Bir kenara bırakıp yazılı esprilerimle. Mesela düzgün yazmış mıydın? Siz dikkat eder misiniz o tip şeylere? D'leri ayrı yazdım. Ayrı mıydı mesela? Dahi anlamındaki. Değil zaten sesli harfleri yazmıyor Emre. Bir de öyle değil. Tabii. daha ayrı falan geçtim ya. Selememerebe. Allah'tan 8 tane. Şu anda asaplarımız tamamen bozulmuş durumda. Niye en iyi arkadaşından bahsediyorsun? Ya en iyi arkadaşım da biz yazışık. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyle. Oo seyirciden bayağı alkış var. Niye öyle diyorsun? Siz buna rağmen bir mesaj daha attınız herhalde. Evet hatırladım dedi yani. Ya ne yazdın ne yazdın? Orada biraz gerçekten artık çünkü özelinize uzun. Giriyoruz dedik. Gerçekten çok uzun. Ne yani? Anlat İran. Ya anlat tabii ki İran yani. Ya işte biz saçmalamıştı bizi. Aslında biraz. O yüzden anlatmak istemiyorum. Tipik. Tamam peki şimdi o zaman çok yeni bir aslında beraberliğiniz var değil mi? Ne kadar oldu? 15 gün oldu. Bizim yayınımıza evet buradayken geldi Emre. 2 haftalık bir doğru. Şey var. Nasıl gidiyor peki 15 gün? Dur. Güzel. Emre'yi tanımaya çalışıyorum biraz zor ama. Emre sürprizler dolu gerçekten de. bence bu sürprizlere bağımlı hale gelebilirsiniz onu da söyleyeyim. Bu arada madem bekar bir portre olarak Emre Bey'i internet sayfamızı koyduk. Beta. Yalnız bir saniye öyle bir... Süper adamlar. Hakikaten. Yalnız bir dakika Ege, çekme öyle. Çünkü ilişkide bir dengesizlik söz konusu olabilir. Birinde kulaklık var. Emre'de yok. Doğru evet. Ezilmesin çocuk. Çünkü Emre o erkek yaka kartını da şey yaparsa Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi. Hı. O da çünkü havalı bir şey. Fotoğrafımıza renk katacak. Emre gözün kapalı çıktı. Bence şunları da ellerinizi şey yapın. Bence de evet. Sonsuza dek el ele. Evet, sonsuza dek el ele. Bunları da birlikteliğinizin birer kutsal göstergesi olarak bunları ellerinize geçirirken el ele tutup sanki şey gibi. Onu elinize geçirseniz. Hayır, hayır demek mümkün mü? Onu elinize geçirin ve çak. Ya, kur kur kur çak yaparken. Neredeyse çak yapalım. Evet, çok güzel bir fotoğraf oldu. Biraz daha anlamsız hale gelebilirim diye bakıyorum. Ben de. Olabilecek en ama tabii ki hoş. Tabii ki hoş. Hemen bu fotoğrafı da, bu mutlu çiftin fotoğrafını da internetten dinleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi sonrasında bu mesajlaşmalardan sonra evet. Bir adım sonrasında gene espriyle mi geçildi yoksa evet, artık... Evet, bir 5 mesaj falan herhalde böyle Emre'nin esprileriyle geçti. Face'den tabii devam tabii, ediyor. Tabii tabii. Çok özür dilerim. Siz de espri yapıyor musunuz Emre'nin? Hayır. Düz bir şekilde evet, yazıyorsunuz. Genelde. Peki esprileri anladığınızı belli eder bir şey var mı? Yoksa hani karşı taraf 1000 tane espri yapmış siz... Evet. Bir gülümseme koyayım. gülümseme koyayım yazık, o kadar uğraşmış çocuk diye mi bakıyorsunuz? Tabii. Yani Emre'ye saygı diyorsunuz. Mesela ilk biçki dikiş dediği zaman ne tepki verdiniz? mı yoksa mı yoksa hı mı? Hayır dedim. Daha ciddi bir insan. Çünkü biz evet yaklaşımı. Şey açıklamasını yaptım. Çünkü ben hani dikmiyorum. Sadece çiziyorum dedim. Siz ne mezunsunuz çizim. Bu arada? İşletme. İşletme? Ne yapıyorum dediniz ama stilistik yapıyorum dediniz. Ben böyle ya merak saldım. Yani. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Yani. Ne kadardır stilist olarak? Bir buçuk yıl falan oldu. Ne yapıyorsunuz peki? Bu kıyafet mi? Çizim. Yoksa... Evet. Kıyafet üzerine. Çocuk. Abiye mi genelde? Yok. Abiye değil mi? Gördük mü peki sizin tasarımlarınızı bir yerlerde? Hayır. Öyle görme imkanınız var mı? Görebilir miyiz? Görebilirsiniz. İnternet sitesi yapıyorum şimdi bir tane kendime. Bu arada Emre bu konuda çok başarılıdır. Onu söyledim sana bilmiyorum. Hayır söylemedi. Evinde çok yüksek hızlı bir internet bağlantısı var. O mu Fahir? Hangi konuda başarılıdır? Ben şey soracağım o zaman. Tabii internet konusunda kompetandır ya. Böyle bir şey sorarsın mesela açar Google'ı tak. İlgili site neresiyse anında buluverir yani. Öyle güzel özellikleri var. Sonuçta mesela kadınların birlikte oldukları erkekleri bir adam etme yaklaşımı vardır. O adam etmede belli en başta adam gibi görünsün. Belli bir kalıp olmasına gerek yok. Yani kadının kafasındaki kalıba. O kalıplar değişebilir de. Şimdi bunun da ilk adımı bir gardırobuna çeki düzen vermek. Adam gibi şeyler giysin diye. Mesela işte Fahir evlendi ve hemen bir ay geçmeden lila mıydı bu rengin adı? Lila. Lila, bir... lila değil mi? Stiliste sorun. Evet. Bu lila. Lila rengi bir pantolonla. Bir stilist gözüyle. Sence lila... Güzel olmuş. Güzel olmuş. İşin içinden yani gerçekten samimi duygularını da söyle. Mesela iğrenç bir şey diyebilirsen. Hayır çok güzelmiş. Gerçekten mi? O zaman lila rengi gömlek görüyorum ben aynı zamanda. Gerçi Lina'nın biraz pembeye çalanı. Pembe. Evet. Yakışmış mı sence ya da senin fikrin mi? Yani hani... Emre de bu arada sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Evet. Sen baştan aşağı lila gibi kurmasın dinleyiciler kafada. Evet. Pantolon gibi benim bir de gömlek beyaz, var lila. Emre'nin üstü lila. Benim alt lila, Emre de üst giyimde lila. Şimdi siz bir de yani işin içinde bir insan olarak stilistlik tarafınızı bu ilişkiye kattınız mı? Ben bu adamı şu şekil düşünüyorum dediniz mi kendi kendinize? Demedim ama yakında belki söyleyebilirim. Neyini sevmiyorsunuz? Neydi? Yani, mesela, şu anda güzel gidiyor. Yani güzel gidiyor. Mesela kaç kere buluştunuz? Güzel gidiyor dediğiniz güzel geliyor anlamında söylediniz değil mi? Yani, kıyafetleri size iyi. Size güzel geliyor. Kaç kere buluştunuz bugüne kadar 15 günde? 10 gün buluştuk herhalde. Gün. Her birinde ayrı kıyafet mi giydi? Şöyle ben okula geldiğim için öğle aralarında geldim. Üstünde zaten iş kıyafetleri vardı. Tulum mu? İş kıyafeti derken. Mavi. Maviler var ya. Ha o güzel. Onlar çok havalı değil mi? Onlar çok güzeldi ama. Onlar evet hakikaten yani işte üniformalı erkeklere bir şey var ya. İlgi var ya kadınlar evet. İşte ne bileyim. İtfaiyeci de. O da üniforma işte sonuçta. Hakikaten de çok havalı. Doktor. kıyafet. Evet. Şeyde izliyoruz işte, ne bileyim. Doktorlardan. Grey's Anatomy'de. Hep o kıyafetlerle dolaşıyorlar ve çok da havalı görünüyorlar. Ayrıca ben de mesela benim abim de doktordu. Onun kıyafetlerini giyerdim evde. Yani o böyle. Başka bir konu başlığında incelenecek Fahir. Onu ne zaman inceleyebiliriz? O konuya da girebilir miyiz? Maddimiz olursa. O da başka bir şey. Evet. Şimdi o zaman madde madde gidelim. Mesela neler değişebilir Emre Bey'den? Saç. Ne? Saç değişti. Saç zaten değişti kesildi. Zaten sizde. Tanışır tanışmaz kesildi. Evet, bize yayına geldiğin ilk gün papaz gibi bir. Evet, papaz gibi saçlar. Ne oldu dedin? Emre, bu sana yakışmıyor. Bence kısa kestirsen evet, ya baby. Uzamış biraz saçların Emre'cim dedim. Kestirelim istersen. Bir de birkaç gün söyledim böyle ısrarla hani Emre git artık diye. En sonunda gitti. Bu kaçıncı günde siz saç müdahalesine karışmaya başladınız. Hak kazandınız. Yani o herhalde yani bir yerden giriyor. Artık bir hafta doldu. Saçtan başlayabiliriz. İrencim gibi. Evet. Evet. Birinci haftaydı herhalde. Birinci gerçekten hafta mı? Peki yani profesyonel yaklaşım olarak mı açıkladınız bunu? Ben zaten herkese böyle yani söylüyorum. Bu benim işim falan mı dediniz yoksa? Yoksa hani o şey mi? 6 ay önceki olaydan sonra iletişim devam ettiği için mi böyle bir yakınlık var? Biz o 6 aylık dilimde hiç görüşmedik Emre'yle. O zaman çok yakın hani iki yakın insanın birbirine söyleyebileceği şeyleri hemen birinci haftada söylemeye başlamışsınız siz gibi geldi. Böylesine bir aşk olunca. Yani hayır, bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Bu iyi bir şey aslında da. Evet söyledim. Değil mi? Öyle bir şey. Saç. O da söylüyor. Ya belki Emre'den kaynaklanan bir durum. Ne hani diyor o mesela? O böyle pat pat her şey söyleyince ne çok açık sözlü. Fazla dürüst. Dürüst de patavatsız. En kötü özelliği bir özelliği de herkesi kendi gibi bilmesi. Kendi gibi biliyor evet. Peki ne, sonra ne dedi bir de bu arada ben onu da merak ettim. Neye karışıyor mesela? Sizdeki yani ben şimdi böyle bir alımlı bir genç kıza bakarken bu Emre burada ne kusur bulmuş olabilir diye düşünüyorum. Mükemmeliyetçi. Evet. Emre makyajdan falan hoşlanıyor. Hı-hı, ben de hiç yapmıyorum. Evet. Öyle kendisine diyorum. Yapılmasından mı? Yok. Evet. Biraz böyle makyajdan. Birer bana yaptın ya. Yapmam. Ya ne olur ya abi biraz bari bir far falan sürelim. Peki şimdi sırada neler var? Emre Bey'e şöyle bir baktığımızda. Mesela deri bileklik. Böyle bir şey. Onu ben verdim ama. Siz mi verdiniz? Hı-hı. O zaman Fahir'inkini de beğeniyorsunuz. Evet. Ben severim ya takı. Takı. Seviyorum. Ha. Herkes sever yani stilist insan takı sever. Ben de severim. Erkekleri çok fazla sevmem ama. Bir dakika de. Benim dikkatimi çeken bir şey. Emre spor ayakkabılarını giymesine rağmen içine ne renk çorap? Lacivert çorap. Tasvip ediyor musunuz? Lacivert çizgileri var olabilir. Olabilir. Aha. Siz olsanız ne renk giyerdiniz o çoraplar yerine? Beyaz giyerdim ben. Ne kadar mantıklı. Bak. Beyaz çorap. Yani beyaz çorap dedi. Spor. Şey, bunu hani sıkı. Şöyle yani göstermek gibi olmasın ama. Evet o. Teşekkür ediyorum. Şimdi o zaman biraz özelden çıkalım da hazır stilist bulmuşken bugüne kadar. Erkek modasına girelim. Biz erkek modasından bahsederken kadın modasından çok bahsediliyor. Gazetelerde işte sonbahar modası diye geçen gün bir gazetede vardı. 2 sayfa. Ve sırf kadınlar üstünde biz ne giyeceğiz sonbaharda gene eskileri giyeceğiz gibi bir şey oluyordu. Sizi bulmuşken biraz erkek modasına hakim çok sıkıntılı, evet, olmayabilirsiniz erkek. Biliyorum ama. Kursta da aynı şekilde hep bayanlar üzerine çalışılıyor daha çok. Neden yani öyle? Çocukların üzerine bile çalışıyoruz ama erkekler hep arka planda. Şöyle biz defile falan yapıyoruz işte sene sonunda defile. Siz kimsiniz bu arada, nerede gittiniz bu kursa? Milliyet Bakanlığı'nın. Stilistik kursları var. İzlediğiniz o Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki evet, bir şeyden kurs. Var. Nasıl buldunuz? Yani belki hani ilgisi olan dinleyicilerimiz vardır. Öyle bir yol çizseniz ne güzel olur. Güzel. Yayında. Gerçekten güzel. Hayır yani sonları nereden buldunuz? Nasıl Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde var mı? Çok kötü. Evet hiç nasıl? Haber yani kimsenin haberi olmuyor. Evet bu tür şeylerden. Ben de çok istediğim için okula girerken de benim hani hep aslında moda tasarımı okumak istiyordum filan ama olmadı tabii. Sonrasında araştırdım artık hani okul bittikten sonra dedim aklımda olan her şeyi yapacağım. Ha. Hangi okul mezunsunuz? Selçuk Üniversitesi. Konya Selçuk Üniversitesi. Tamam. Oktay da Konyalı ya oradan bir gurur duydu. Oradan, oradan biraz evet şey oldu. Peki sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na yani ben onu hakikaten merak ediyorum o şeyi o prosedür ben kısmını. Ben aslında internetten sürekli takip ediyordum. Hı-hı. Kursları açıldı falan diye ama kesinlikle söylemiyor işte şu kurs açıldı şuraya gelin falan demiyor da siz sürekli arıyorsunuz. Hı-hı. Bu kurs açıldı mı? Bu kurs açıldı mı falan diye. Hatta en son bana şey dediler açılmayacak çünkü yeterli insan yok. Başvuruya sınırı var. 12 kişi olması gerekiyor. Hı-hı. en sonunda dediler açılmayacak bu kurs diye. Son gün aramışım ben de, meğer açılmış o gün. Ha, yakaladım. Biraz da şans oldu. Evet, şans harika. Oldu. Çok şimdi güzel bir de moda tasarımı dediniz. O moda tasarımı ile stilistik ayrı, ayrı şeyler. Hepsi ayrı. Nedir esas ayırt edici şey? Yani kaç kavram var ortada? Moda tasarım var, stilistik var. Modelist diye modelist bir şey var. Kalıpçı var. Kalıpçı, evet işte. O üretime giriyor galiba. Yani moda olan tasarımcıları hepsini yapar, görüyor. Stilistler en alt düzey. Modelistler de yine işte dikebiliyorlar. Mesela öyle ayrılıyor. Ha. Modelistler hem çizer hem diker, işte kalıp falan çıkartır. Ya siz sırf çiziyorsunuz. Ya bizim kursta aslında hocanın iyi olmasından dolayı biz kalıp çıkartıp dikiş falan da yaptık yani. Dikiş falan öğrendim ben de, pek becerikli değil. Önceden yoktu galiba değil mi? Yok. Bununla beraber başladı. Aha. Şimdi ama ailede şimdi çok fena. Herkes işte bir şey getiriyor. Bir kumaş parçası geliyor herkes. Yani sen bunu dikersin falan diye. Bir de dike dike öğrenilen bir şey galiba. Yani insanın bir makinelere bayağı bir okul gibi gerekiyor. Gidiyorsunuz bir de. Bir sene boyunca okul gibi gidiyorsunuz. Bazı kurslar var 2 yıllık. Özel kurslar. Bayağı böyle bir sertifika programı falan tabii, gibi. Tabii sertifikam var. Özel kurslar da var mı? Var. Var. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil yani şey. Evet. Türkiye'de, Ankara'da var yani. Var var. Güzel yerler. Bayağı aslında şeyleri var, aktiviteleri var ama işte kimsenin haberi yok. Peki siz nasıl işin yaratıcılık kısmı konusunda mı daha evet çok eğitim aldınız? Şeyler mesela işte bu modelciler ve moda tasarımcıları daha böyle kumaş cinslerinde hani işte ne bileyim şöyle bir elbiseyi şu tip kumaşta yapmak lazım ki işte böyle daha kabarık dökümlüdür veya dökümlüdür. Onlar hepsini aynı seviyede görüyorlar aslında. Stilistler sadece çizim aşamasında varlar. Diğerleri hem dikme hem çizme. Peki o zaman şimdi stilist olarak erkek modasına nasıl bakıyorsunuz bu kanayan yaraya? Çok eksik. Ne yapalım yani, bizim dolabımızda ne olsun, ne yapabiliriz yani? Nasıl adam geldi işte bak mesela bir lila rengi pantolonla demediğimiz kalmadı. Yani biraz böyle yaratıcı bir şeyler yapmaya kalkan insanların karşısında da bizim gibi engeller var. O yüzden mi acaba biraz çekiliyor insanlar? Bence etek giyemediğinizden olabilir, elbise giyemediğinizden olabilir. Ha bunlar çünkü, evet tabii çok daraltıyor şeyi. Evet. Niye daraltıyor canım şimdi, pantolonda çeşit çeşit etek yapacağını aynı pantolondan yaparsın. Biraz böyle aynısını hani şey kumaş gibi duruyor herhalde. Erkek pantolonlarına böyle hani değişik desenli kumaşlar falan yapıştırmaya başladılar ama çok fazla tutulmadı. Böyle başka gözle bakıyorlar gibi geliyor bana. Şimdi bir boncuk falan diksek olmuyor ama bir bayanda oluyor. Tamam canım, her şey bir şey dikelim yanına. Ya bir kere pantolon... Sizin her kıyafetiniz de öyle değil ki. Şimdi üstünüze bakıyorum ben de sizin. Normal dışarıda da bakıyorum. İlla bir şeyler boncuklu, pullu, payetli bilmem ne bir şey olacak diye. İşte ama öyle genişletebiliyoruz bayanları. Ha. Yok canım, model olarak ne bileyim renk olarak bir şey yani. Ben şunu gördüm de gözlerim yaşardı. İşte öyle bir durum var. Şimdi siz onu giydiniz hemen dalga konusu gibi oluyor. İşte kadınların kıyafetle özgürlük alanı daha fazla. Daha geniş, erkeklerin evet daha şey. Renk özgürlüğü var bir kere. Evet, erkekler desen özgürlüğü var. Evet, erkek adama yakışır mı falan yaklaşımında bulunuluyor. Renk özgürlüğü, desen özgürlüğü var. Bir de boy özgürlüğü de var. Şimdi hani bir etekten bahsediyorsak eteğin değişik değişik evet, boyları var ya. Değişik değişik kesimleri de var ya. Pantolonda tabii hadi belki ne bileyim bol kesim olur, dar kesim olur ama o kadar. Şey hani bunu da bileklerin biraz üstü hizasında bırakacağız. İşte kardeşinizin pantolonunu giymiş gibi görüneceksiniz diyemiyorsunuz. O sıkıntı var. Peki ne yapabilir bir erkek evet bu şeyleri kırmak için? Kumaş mı almak lazım? Sizce genel gördüğünüz hatalar neler bir de bizim şey? Kumaş alıp... Keşke çözüm önerisi diye bir şey sunmasaydın. Kumaş mı alalım? Ya da parasını versek hepsini yapıyormuşsunuz. Böyle bir terzi bulmak. Bir zamanlar varmış o. Hatta Ankara Radyosu'nda da vardı ya konuk. Ne var? Eski usul ebatlara göre işte takım elbise diken bir terzi konuk olmuştu bir programa. Evet. Giderek bizim rekabet gücümüz azaldı. Artık yapamıyoruz böyle şeyler falan gibi yaklaşımlar vardı. Yani şimdi Fahir mesela değişik renkte bir takım elbise diktirmeye çalışsa hem yüksek bir cesarete hem de güzel bir bütçeye sahip olması kesinlikle gerekiyor değil mi? Evet. Efendim sarı istiyorum. Kenarlarda hafif bir kahverengi şerit. Dediği anda zorlayacak kendini. Evet. Peki şey bu kıyafet tasarımı yaparak ve bunu satarak, butik satıştan bahsediyorum, para kazanılabiliyor mu? Ya da öyle bir şey var mı İyi aklınızda? İyi paralar kazanıyorlar çünkü çalışanlara para vermiyorlar. Öyle bir durum var tekstilde. Ha. Ama seri üretim sizin bahsettiğiniz. Sahip yok. Seri olmuyor. Normal bu moda evleri falan belki görüyorsunuzdur. Ben çünkü stilist olduktan sonra daha çok dikkat etmeye başladım. Çok fazla moda evi var. Hı-hı. Bu hani gelinlikçiler falan var ya, onlar da moda evleri diye geçiyor. Ha, biz de böyle hani Fransa'daki butik için karşılığı moda evi. Evet. Ne oluyor oralarda moda evi? Çok iyi paralar kazanıyorlar. Çalışanlara çünkü para vermiyorlar. Yani iş yok, çalışana iş yok. Eğer yerin varsa ve işi biliyorsan para kazanabiliyorsun, güzel yani paralar. Yani onun bir alıcısı var ama, öyle tabii mi? Tabii. Yani gidip istediğin kıyafeti söyleyip diktirebiliyorsun. Evet, öyle bir hazır müşteri de var yani, evet, Ankara var, üzerinde konuşsun. Evet, var. Ama şimdi ben dönüp dolaşıp tekrar sormak istiyorum yani. Nedir? Erkeklerde gördüğünüz hatalar nedir? İşte bazı renklere sabitlenmeleri dışında. Ne yapsınlar bu adamlar, yazık yani bu adamlar derken. Bizler de o adamların içerisinden bir güruh olarak. Siz iyi kötü Emre Bey'e bir el atacaksınız yarın öbürkü günlerde. Önce saçla başladık. Hani kılık kıyafette de bir değişiklikler olacak illaki. İllaki olacak yani, her şey dört dörtlük değil. Yani belki pembe bir gömlek giyip biraz daha farklıyım havasını yaratmaya çalıştı. Biraz iddialı olmaya çalıştı. Ama nedir genel olarak gördüğünüz hatalar? Erkeklerde hata yok bence de. Sektör hatalı. Sektör biraz. Erkeklerde evet. Niye hata yok canım? Yani demek ki bu talep meselesi de değil mi biraz? Ya işte bilmiyorum ya. Çok dar bir şey var. Beğenme. Ya hani renklerde de. Anlatamadım. Ay, çok sınırlı işte aslında. Çok sınırlı. Sizin söylediğiniz yani şey. Yani hani etek falan da yok. Elbise giyemiyorsunuz. Etek giyemiyorsunuz. Emre saçlarına müdahale etmiş. Niye giyemiyoruz? Benim bir kere çok güzel bir salopetim var. O da tulum değil mi? Evet, salopet. Ama giyemiyorum yani. Mesela. Giyecek olsam beni bu adamlar şu Lila'ya davrandıkları 10 işte. Katı davranıyorlar. Evet, öyle bir durum. En büyük kanayan yaram. Evde sıfır hiç giyinmemiş. Yalnız şöyle bir şey evde var yani. Evde iki kere giyebildim onu. Fahir'cim şöyle bir şey var. Onu da bizim hakkımızı ver yani. Biz yine çok iyiyiz. Aa, Oktay bu arada şöyle söyleyeyim. Yani ortalamanın çok üzerindeyiz. Çok üstünde. O yüzden toplumdan alacağın tepkiyi biraz yumuşatarak biz sana hissettirmeye çalışıyoruz. Tabii yoksa, ki. Aynen. Tabii ki. Aynalama dedi. Yani o... Çünkü bir zorluk yaşayacaksın. Onu bir şey yapalım diye. Yani tabii ki. Yani, hayır, Oktay'ın şey hakkını yemeyeyim hiç mesela. Oktay çok beğendi. Tabii İren'in bu arada bilmediği bir şey de var. Fahir'in gardırobu aslında sandığından daha da zengin ve geniş. Çünkü bir İngiltere gezisinde Fahir'in... Erkek giyemiyorsun dedin ama ben evde zaman zaman giyiyorum. Oktay'ın bana aldığı İskoç etek var. Kim? Evet. Ama şahane. Yani. Görsen gerçekten çok beğenirsin. Oktay bile gözyaşları içerisinde... Zor verdim ben. Zor vermedi canım. Çok güzel verdin yani. Benim biraz doğum daha yok. Abartayım dedim ya. Fahir. Hakikaten. Ve onu giydim. Onunla ben mesela işte çeşitli kombinler yapabiliyorum ve çok hoşuma gidiyor açık söylemek gerekirse. Diyorsunuz ki çok kısıtlı diyorsunuz. Benim ondan. Eşim de çok meraklı bu kıyafet tasarımına. İşte bilebilir dikişe, aslında. Dikiş de yapıyor. Öyle bir şey de var. Satabiliriz yani. Hakikaten çok meraklı ve ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani böyle ben acaba duygusal mı yaklaşıyorum diye düşünüyorum ama arkadaşları da özel siparişlerle ben hemen hemen bütün arkadaşlarına bir şeyler dikti. Oktay'a kaç tane kostüm dikti? Evet ama kostüm derken sahne kostümü mesela Teletabilerden toplum hazır olmadığı için doğru evet onları diyorsun sen. Mesela evet. Teletabinin nesiydi o? Tinky Winky. Dikti. Winky. Evet. Aynısı. Yani Tinky Winky görse şey olur. Yok artık der yani o derece. Bizim radyomuzun doğum günü partileri şey oluyor. Kostümlü doğum günü partileri oluyor. İşte son 5 senedir. 5 senedir de işte her sene bir kıyafet. Hepsinin de emeği vardır. Tamamen o Didem'in tasarımı. İlk yani. Gördük mesela bir Sezar olarak görmüştük ki bir yani Sezar canlansa bugün. Halk etmiş. Yani hakikaten yani bir, hem Oktay'ın tabii ki bedensel olarak da sen fiziksel olarak da sen. Ayrı bir güzelliği. O derece der yani. Hakikaten efendim şimdi ilk aklıma gelenler başka bir şey dikmişti onu söylemeyeyim. Evet. O da en son Victoria's Secret mankeni olmak istedim ben. Onu dedi ilerleyen 20 sene sonra falan yapalım hala o. Oktay bir yapalım. Alman köylüsü yaptılar. Ha evet. Almanya evet, Arap. Bavyera taşıyan evet. Bir şey vardı. Yani tamam mı? Yani sadece bu kostümler değil hani normal günlük giyilecek kıyafetler de tasarlıyor. O yüzden muhakkak bir buluşmanız lazım. Bir o kostümleri tamam. Hazırlarken de Oktay şey demiş. Oktaycığım bu nedir ki? Özel bir gece olur orada giyersin. Şimdi benim aklımda uzun zamandır olan bir konu. Hatta bunun daha kabul edilir olması için en başta futbol dünyasına bunu monte etmeyi denedim. Çünkü sonuçta futbol günümüzün arenası gözüyle bakılıyor artık. Yani bir zamanlar birer gladyatör çıkıyordu. Şimdi 11 kişi tam anlamıyla o stadyum bir arenaya dönüşüyor. Gladyatör seyreder gibi futbolu seyrediyorlar. Peki neden bu kadar koşan, atlayan, zıplayan adamların sırtında o hareketleri biraz daha vurgulayacak bir pelerin yok diye bir giriş yapmaya çalıştım. Çok kabul görmedi ama günlük hayatta erkeğe pelerin yakışır mı? Yakışmaz. Ama siz de çok ama hemen dar kalıplarla bakıyorsunuz. Stilist olarak. Hayır. Yakışmaz. Duble paça yakışır mı? İlla istediğiniz cevabı mı verecek canım? Siz de hemen dar kalıplarla diye şey yapıyorsunuz. Peki yakışmaz mesela Mercedes'e bir kazak yakışır mı? Çünkü havalar serinleyecek önümüzdeki günlerde. Zaten giyiyor Mercedes'e. Şöyle, peki mesela o kazağı yine böyle omzumuza atıp şuradan bir fiyonk evet, ya da bağlı kolları. Bence. Ay ben de hiç sevmiyorum onu İran. Olabilir yani, tabii ki o, zevkler farklı. Hakikaten o ne zaman bitecek diye soracaktım ben de sana. O güzel duruyor. Peki mesela sormayacağım. Boğazlı yaka kazak ya da balıkçı yaka kazak diye tabir edilen düz. Mesela onun bir de ceplileri oluyor. Özellikle. İşte balıkçı oraya olta koyar. Bir şey portakal suyu koymak için. Portakal suyunu oraya koymak için. Mesela balıkçı yaka kazağı nasıl bakıyorsun? Stilist olarak ne diyorsun? Balıkçı yaka kazak erkeğe yakışıyor mu? Ya, evet, mesela erkek. Adamın daracık omuzları var, dökülüyor. Bir de onların belleri lastikli oluyor. Buralar foşur foşur bol geliyor da buradan böyle bir... Evet, belki kişiden kişiye de değişiyor bu mesela, şeyler. Mesela Oktay bir bol balıkçı yaka kazak giysin. Nasıl durur? Bütün balıkçılar selam. Balıkçı olmayan adam selam durduktan sonra balıkçı oldu. Senin mesela böyle işte o olsun efendim? Bu olmasın dediğin yok mu hiç yani? Onu beğendiğini söylüyor. Mesela duble paça yakışıyor mu erkeğe? Bence şu anda göremiyoruz çok etrafımızda ama. Aa, görüyoruz mesela orada da. Duble paça. Nedir? Ne dersin yani duble paçaya? Yakışmıyor bence. Niye canım? O mesela... Bir paçada bir... Boy atarsın da onu... Şortta duble paça peki. Geçen gün konuştuk. Evet. Tom Selleck Magnum. Onun şortu vardı böyle kısacık. Göstermek gibi olmasın şuralarda. Ve... O böyle duble paçaydı. Hakikaten o da bitti galiba. Şimdi ya pelerin da, niye bitti? Onu Tom Selleck bitti o yüzden. Tom Selleck bitmez Fahir. Tom Selleck. Killers da zaten tekrar gündeme geldi. Şimdi İren Hanım siz aslında ufak ufak şöhret basamaklarını tırmanmaya başlamış bir isimsiniz. Sonuçta bilmiyorum tabii ki reklam amacıyla olduğunu düşünmüyorum ama yine ünlü birisiyle bir aşk yaşayarak bu gerçekleşti. Emre Bey yayınımızın ünlü isimlerinden biri. Mesela şimdi bunun birkaç boyut üstünü düşünelim. Emre Bey Brad Pitt olsa sizde bu geçen gün gene ödül töreninde vardı ya soruyorlar ne giyiyorsunuz ben şunu giyiyorum falan hiç duymadığımız bir takım yokolu mokolu falan isimler söyleniyor. Siz de onlardan biri olsanız mesela Irenova falan gibi böyle artık sizin markalaşmış isminiz ve Brad Pitt'e bir ödül töreninde pelerin giydirseniz pelerin. Düşünün şimdi orada ünlüler geçiyor kırmızı halıda işte herkes ne smokinlerle geçiyor böyle el sallayarak ve orada Brad Pitt'in pelerinin süzüle yürüdüğünü düşünün. Düşün satenden yapmışsın veya ipek karışımlı bir şey kullanabilirsin kumaş. Yani koşarak gitmesine gerek yok. Mesela sen ünlü yaparsın gerçi dersin ki Brad Pitt'e biraz yalnız koşarak seri bir şekilde olursa diye. Çepenek gibi bir şey olur. Öyle değil de böyle hani ipeksi bir şey böyle efil tiril tiril moda tabiriyle yani konuşuyoruz. Yani Brad Pitt giyse onu tutmaz mı o? Yine yakışmaz mı diye düşünüyorum. Ay Brad Pitt de çok hoş oluyor da bizim kasapta çok güzel durmamış falan denir elbette ama gene de böyle bir kapı aralanmaz mı? Herhalde öyle olması lazım. Yani erkeklerin kalıplarını aşması için böyle Brad Pitt gibi bir adamın öyle bir giyinmesi lazım. Herkesin Brad Pitt gibi olması lazım aslında değil mi? Biraz da öyle değil mi yani? Garip bir yere bağlı. garip ama bir yere bağlı. Öyle değil mi? Ama doğru. Hepimiz öyle fizikte olsak ama moda giysek yakışır. Zaten biraz da o. Yani İnsan herkes Brad Pitt olabilsin diye pelerini giyince Brad Pitt olacağını düşünüyor. Yok efendim saçını şu şekilde kestirince sigara içince Bruce Willis olacağını düşünüyor. Onun gibi. Veya işte ne bileyim kahverengi fitilli takım elbise giydiği zaman asistan profesör olacağım düşündüğü gibi. Böyle moda bizi bir yerlere sürüklüyor. Heller'in de o zaman umudu var diye ben bir söz alayım sizden de biraz umutla bugün programımızın ilk bölümünü bitirelim. Sevgili dinleyiciler, Peder'in hiçbir zaman moda olacak mı acaba diye dertlenenler umut aşıladı bize İren Hanım. Tıpkı Emre'ye aşıladığı gibi. Şimdi bir süredir bugün daha doğrusu ikinci programını yapacak Ozan Kayadelen. Biliyorsunuz geçen haftadan itibaren Ozan Kayadelen'le falsosuz sohbetler cuma akşamları oluyor. Sevgili dinleyicilerimiz biliyor. Ozan bugün bir konuğuyla geldi yayınımıza. Bir süredir onu bekletiyoruz. Ne olur kusura bakmayın. Ama ilerleyen dakikalarda iftardan sonra sizinle konuşacağız. Diyelim ve vedamızı öyle yapalım isterseniz. Çiftimize mutluluklar dileyelim. Çiftimize sonra tekrar mutluluklar nasıl diyelim. Nasıl bir çift diyenler de beraber ve solosohbetler.com'a girebilirler. Evet. Orada bu mutlu çiftin mutlu anlarını. Biz 15 günleri diyorum. Biz ne 15'i? Şimdiden bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz size. Eğer tabii isterseniz. İstemezseniz dilemeyiz. Merkez stüdyolarımıza dönüyoruz. İftarın hemen ardından da yeniden beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bu arada hatırlatalım, programımıza telefonla ulaşabiliyorsunuz artık. Telefon numaramız 444-2406. İftarın hemen ardından da bu akşam yine saat 20'ye kadar beraber ve solo sohbetlere devam edeceğiz. Konuklarımız olacak. Başka konuklarımız da var aslında Ozan öyle Bey'den mi? Önce. İlk defa hamam önünde bizi ziyaret eden konuklarımız. Bu arada üzücü aslında son günlerimiz yani son 3 gün hamam evet. önünde. Hatta Oktay'ın neredeyse sondan evet, birinci günü. Son final programına. Bir de çok önemli konumuz var sevgili dinleyicilerimize. Ya onu da konuşmadık. Bir çok önemli konudan bahsedeceğiz onu sevgili dinleyiciler. İftardan sonra çok az vaktimiz var. Onu da sıkıştıracağız. Şimdi ben böyle bir cümlede... İçimizden birisiyle ilgili evet, çok önemli bir konu. İçimizden birisiyle ilgili. Kiminle ilgili olabilir, kiminle ilgili olabilir. Çok önemli. Benimle ilgili olabilir. Benimle ilgili olabilir. Bildiğini göre benle ilgili bir şey. Hayır, benimle ilgili olabilir. Sen de biliyorsun. Şeyle ilgili bir durum. Senin de bildiğin ama çok dikkat etmediğin bir konu olabilir. Fahir'le ilgili bir konu olabilir. Üçümüzle birden ilgili bir konu olabilir. Ama çok önemli bir konu. Bütün olasılıkları sayayım mı yoksa hazır mıyız? Sonuçta anladığım kadarıyla insanla ilgili bir konu. Bir konu, evet. Bunun dışında elbette bir konumuz daha var. Ben de bunu bugün fark ettim. Programda söyleyersek dinleyicilerimizin özellikle işte niyetli olanların canı çok çeker, eziyet etmiş gibi oluruz diye açmadım. İçinde bulunduğumuz dönemde bir güzellik var şehrimizde. Onu da müjdeleyeceğiz. Nasıl şey yapacağız? Hemen o zaman. Şimdi iftara gidelim. İftardan hemen dönelim. Başlayalım tekrar sohbetimize. Evet. O zaman iftar için merkez stüdyomuza bağlanıyoruz. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. İftarın hemen ardından yeniden birlikteyiz. Radyolarının başındakileri bir kez daha iyi akşamlar diliyoruz. Orucunu açan dinleyicilerimizi Allah kabul etsin diyoruz. Ve genç çiftimizi uğurladıktan sonra yine bir genç çiftimizi avlumuza konuk ettik. İnşallah artık bu çiftlerin düğünlerini burada yapacağız. İnşallah. İnşallah. Yani en büyük temennim artık bu Kamil Paşa Konağı bir evlen... Başkanımızdan sözümüzü alacağız. Evet. Altındağ Belediyesi'nden. Burayı bir gelin evi gibi süsleyeceğiz ve en mutlu günlere burada gireceğiz. Alişan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekar olduğunuzu umarak böyle evet. üstünüze gidip varıyoruz. Peki arkada da Çağrı Hanım sizi dinliyor. Dur bakalım neler diyecek diyerek. Hemen yok inşallah sizin... dedi. Ben duydum. Evet. Biz üçümüz inşallah dedikten sonra inşallah dedi. Ciddi misiniz? Ciddiyiz evet. Ne kadardır? Yaklaşık 7 sene oldu. 7 sene oldu. Evet. Yani peki 7 sene... Çağrı boyunca... Hanım'ın soracağı soruyu ben müsaade edersen sorayım Fahir. Yani Çağrı Hanım'ın sorması gereken soruyu. Bu ilişki nereye gidiyor Alişan? 7 aslında... senedir nereye gidiyor ve niye bir yere varmadı? Şimdi... İyi mi? Buraya gelmemizin sebebi aslında hani bu, biraz bir daha ilişkimize yön vermek. Tabii ki. Nereye yani gidiyoruz bunu sorgulamak. Sizin desteğinizi almak istedim. Ben biraz utangacım bu konuda. Yok canım hiç 7 sene hiç utanmamışsın. Niye bir 7 sene daha 7 öyle. 7 sene canlı yayına çıkmadığından. Ya, evet bir rahat rahat. Durumu. Rahattım belki biz burada biraz daha seni bir şeyleri düşünmeye teşvik edeceğiz hep beraber. Neden? Ne oldu? Neler değişti Alişan? Nedir yani senin kafanda demek ki bir soru işaretleri var ki Çalışıyor musun Alişan? Evet. Nerede çalışıyorsun? Ben Hacettepe Teknokent'te çalışıyorum. Hacettepe Teknokent'te ne yapıyorsun? Firmasında. Bizi Hacettepe dışında hiç kimse dinlemiyor mu? Öyle bir şeyimiz var mı acaba? Galiba herhalde öyle olsa gerek diye tahmin ediyorum ben. Yıllardır üçümüz de Radyo ODTÜ'de çalışmışız. Üçümüz de ODTÜ mezunuz. Şuraya bir Allah için bir tane ODTÜ'den birisi gelse. İlaç niyetine. Değil mi konuşsak falan? Ha, Ozan Bey. Ozan var. Ha, gelmiş Ozan o ya. Zaten almışız biz. Gelmiş. Siz peki, ne yapıyorsunuz? Yazılım? Yazılım dünyasında. Yazılım evet. Elektronik mühendisiyim ama yazılımda uğraşıyorum. Hacettepe Beytepe kampüsünde. Beytepe kampüsündeyim. Orada Teknokent zaten. Çağrı Hanım? Evet. O da şu anda KPSS ile uğraşmakta. Evet. Neyle uğraşıyor? KPSS. Ha, onun sonuçları şey oldu falan. Onun biz bekliyor açıklansın falan. İyi şanslar diliyoruz o zaman. Yazdınız mı enteresan bir şey bu aralar? Program. Evet. Şu anda kent bilgi sistemi üstüne uğraşıyoruz. Ha. Kent kart gibi mi? Kent kart gibi değil. Daha çok müze nerede ne gibi var? Ha. Mesela buranın üzerine haritadan tıkladığınızda şu anda burada neler oluyor? Hangi aktivite güzel var? Şey, özel bir şirket için mi yapıyorsunuz yazılımı yoksa belediye? Daha çok belediyeler için. Belediyeler. Kurumsal. Belediyenin sağladığı eğer bu tarz bilgiler olursa bunlar harita üstünde halka sunulması. Yani mesela şu anda burada şöyle bir yayın yapılıyor. Şurada şöyle bir iftar programı var gibi şeyler. Kaç senedir siz bu işi yapıyorsunuz? Ben 3 senedir. Gerçi bu sektörde 1 senedirim ama 3 senedir yazılımla uğraşıyorum. Çalışıyorum daha doğrusu. 3 sene yani hayatınız oturdu diyebilir miyiz yani? Askerlik durumu nedir? Askerlik şu anda tecilli. Evet. Ne zaman gidiyorsunuz? Yaklaşık nereye kadar tecil ettirdiniz? Hesaplarıma göre 2, 4, 5, 6 sene kadar daha askerliği. O zaman askerlik bir mani değil. Yani bunu sürüyorsun da şimdi yani kızcağız 7 yıldır bekliyor, bir 6 yıl daha etti 13. Askerlik için, askere gittin geldin bir yıl, onun da psikolojisini atman 2 sene, 15 yaş kaçtı şu anda? 25. 25, 40. İdeal. Ama yok canım, o 7 bir yazılımcı için olarak yani Alişan Bey'in de çok iyi bileceği gibi zaman derse akmıyor. Yani evet. Siz nasıl tanıştınız Çağrı Hanım'la? Biz okulda tanıştık. Hangi Hacettepe'de? Hacettepe'de değil, Niğde Üniversitesi'nde. Hı hı. Orada tanıştık, oradan sonrasında da ben Ankara'ya geldim. Onun üzerine Çağrı Hanım da. O da Ankara'ya. Sen misin Ankara'ya gelen? Gelen. O da benimle birlikte. Beni yalnız bırakmadı burada. Tek başıma kalmayayım. Çünkü evet, büyük şehir. Gözü döner bir şey olur. 18 yaşında bir tabii genç. Bana güveniyor yani, ama çevreye zannedersem tabii güvenmiyorum. Büyük arkadaşlarına güvenmiyor. Büyük ihtimal. Evet. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü pırıl pırıl bir insan benim gördüğüm kadarıyla Alişan Bey. Çok teşekkür ederim. Hakikaten. Konuşuyor musunuz peki gerçekten evliliği yoksa? Monolog olarak aramızda evlilik şeyi geçiyor yani. Ben biraz monolog evlilikten korktuğum için. Korkacak hiçbir yok şey değil yok. Bu arada evet. Hiçbir şey yok. Nasıl bir şey acaba? İğne bakması sonra gibi. Yani nasıl böyle hani arı sokması gibi değil de böyle. Arı sokma deme. Çok kötü. Arı sokması değil. Ben adam yok, zaten arı sokması korkuyorum değil diyor. Hayır. Böyle sivrisinek ısırır ya. Anlık. Ve sonra kaşıntısı devam eder. Yok, o da öyle güzel örnek olmadı. Ne sokacak o zaman ya? Hani böyle bir iğne sokması gibi güzel başta. İğne ama sokarlar hani da böyle kanır takan birisi orada çekiyor. Damar bulamaz. Damar bulamaz. Olmaz mor olur. Ya olur mu? Ne biçim örnek veriyorsunuz? O değil ya. Ya şey gibi mesela böyle bazen gece araba çarpması gibi. Gece yataktan kalkarsın da ışık kapalı olur, böyle ayağını komodinin köşesi olur. Allah Allah diye böyle küçük parmağın şey. Ama tatlı bir acı kalır. Ama o sana evet tatlı bir acı kalır. O artık nerede durduğuna bağlı hayatta. O aldığın tat. Öyle yani. Bilmiyorum. Çok korkulacak bir şey değil. Evet tabii canım. Çok zevkli bir başına şey. Başına gelebilecek en kötü şey bir ay sonra lila pantolonlarla hamam önünde dolaşmak olur. Yani ki öyle de bir meyli olduğunu görüyorum ben şöyle evet, kıyafete bu baktığım zaman renklerle. Özellikle bunu seçtim ki bugün buraya gelmeyi planlıyordum. Böyle bir daha doğrusu evde dinlemeye başladım. Evden gelirken böyle bir şey olsun. En azından evlenmeyi de madem düşünüyorum. Bir ön hazırlık olmalı. Gelecek doğru yer burasıdır en diye. Güzel. Peki siz evet buraya böyle kim teklif etti buraya? Buraya derken kim teklif etti buraya gelmeyi? Aslında uzun zamandır aklımda vardı ama fırsat olmamıştı. Ne dedin Çağrıcığım, bugün bir çılgınlık yapalım. Evet, seni bu hamam önüne götüreceğim mi dediniz? Evet, orada çok güzel şenlikler varmış. İnsanlar eğleniyorlarmış. Zaten bugün son gün diye düşünüyordum ben. Hani programın son günü diye. O yüzden kaçırmayalım. Hafta sonu evet. Da bir daha bu şansı bir sene sonra yakalarız. Son günler herkes gelir çünkü konuk olarak. Önemli olan var. Arada gelebilmektir. Peki biz aslında şimdi bir aydır neredeyse burada yayın yapıyoruz. Bir aydır neredeyse derken Ramazan ayı boyunca burada yayın yaptığımızda buradaydık. Biz en başta böyle bir açık havada yayın yapmanın, değişik tarihi bir yerde yayın yapmanın farkından bahsettik. Sonra da bir kanıksadık. Bizim için gerçekten de havanın karardığını, havaya bakarak görebildiğimiz, gerçi evet etrafa bakarak da fark edebiliyorsun havanın karardığını, ama işte bulutlanma varsa böyle işte önümüzde meteoroloji bülteni değil de havadaki bulutlanmayı görerek yayınımızı sürdürdüğümüz bir yer oldu. Dinleyenler nasıl duyuyor? Siz yani bugüne kadar dinlediniz mesela, şimdi az önce burada bir beyefendi çorbalar kimeydi diye girdi ya, bunlar yayına geliyor mu? Bir sefer çok gürültülü rüzgar vardı sanırım. Evet. O zaman sesler karışmıştı ama bugün ve bundan öncesinde yani 3-5 gün. Çorbalar yayına girmedi diyorsun yani. Çorbalar yayına girdim bilmiyorum. Çünkü ben de o anda buradaydım ama çok fazla etkilemiyor. Normal stüdyodaymışçasına adeta. Güzel bir ses kalitesi biz var. Biz acaba aksettirebildik mi hamam önünü? Acaba biz üstümüze düşen... Evet, çorbacı yapamamış. Hamam önümüz çok güzel. Peki ama neden yeterince tanıtmıyoruz? İşte biz zaten bu sayede ben buraya ilk defa geldim. Gerçekten. Beğendin mi? Çok. Beğendim, çok güzel. Bu program sayesinde oldu diyebilirim. Aman bunun ne kadar güzel. Vallahi ben şu teşekkür anda etmek istiyorum. Estağfurullah, ne demek konağı ya. Konağı bize verecekleri o zaman garanti gibi bir şey. Vallahi bizim için en büyük teşekkür sevgili bir Alişan. Düğün davetiyesi. Evet, bir düğün davetiyesi olacaktır. İnşallah. Veya davet etmeye de gerek yok. Çünkü öyle yakın olmayan kişileri davet ediyor insan. Ha, illa sonra masraf oluyor bir sürü bir şey falan. Değil, nikaha bile davet etsen. Ya nikaha biz geliriz. Nikah şahidi olarak önemli da yani. Önemli olan haber. Haber vermen. Yani vermeniz tabii ki. Tabii yani. Monolog konuşuyoruz dedin. Nedir bu monolog? Nedir yani? Kim yapıyor bu monologları? Çağrı galiba tek başına evet. Yapıyor. Yok. Yani tek başına demeyelim de ben hani daha çok şey yapmak istemiyorum. O şimdi devam eden ilişkiyi de bitirecek şeylere yol açmayalım Fahir. O yüzden. Yok estağfurullah da yani Çağrı çünkü evliliğe gitmesini istiyoruz anladığım kadarıyla. Istiyor. Ben de o işte o tıkanık kanalı açmaya çalışıyorum. Evet. O tıkanmış kanalı açacağız. Ama biz burada bir cerrahi operasyon. Hemen, olmuyor bu. Alişan Bey yani çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ama Cuma günü geldiniz. Cuma günleri de Ozan Kaya denenle Falsusuz Sohbetler günü ve devam eden bir basketbol turnuvası varken onunla ilgili ayrıntılar alacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve ayrılmayın. 15 dakikamız kaldı. O zaman hemen geçelim ama ben şimdiden sizi. Ben çok şimdiden kutluyorum. Size aldığınız bu karardan, İnşallah. Alacağınız bu karardan İnşallah. Dolayı kutluyorum. Bunlar evet. Monolog değil de diyalog. Hatta bütün böyle bir programda konuşulur bir hale gelsin fayda diye var. Fayda var diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyiciler, Alişan Bey'i uğurladık. Ama gitmeyin, burada durun. Çünkü çok güzel bir köşemiz başlıyor. Ozan Kayadelen'le Falsosuz Sohbetler. Şimdi sonuna kadar da gidecek zaten. Program jeneriğimizi gireceğiz. Öncelisinde Ozan Bey jenerik gireceğiz. Acaba geldi mi? Henüz gelmedi. Jeneriğimiz için. Tamam. Hazırsanız. Geldi mi? Geldi. Tamam, hazırız. Nasıldı bu? Bu genel müzik. Müzikle giriyoruz. Tamam. Henüz olmamış. Gelmemiş ses. Gelmemiş. Ozan Kayadelen'le. Olur mu ya? Olmaz. Bir şekilde girmemiz lazım. Onu niye giremiyoruz ki biz, Allah Allah. Acaba bizden kaynaklanıyoruz. Tamam. Geldi. Şimdi geldi. Şimdi gitti. Şimdi gitti. Geldiği gibi gittiler. Ha, demek ki o. Tamam. Tamam. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırız. Tamam. Ozan Bey'le Falsosuz Sohbetler. İyi akşamlar. Programı biraz şeyini almış olduk. Giriş gazını almış olduk. Ozan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizle ilgili çok önemli gelişmeler var. Geçtiğimiz günlerde ortak bir dostumuzdan sizinle ilgili bilgiler aldım. Daha doğrusu ben sizle dostluğumuz gelişirken onunla dost olduğunuzu unutmuştum. Biz onları misafirliğe gittiğimizde böyle bir telefonda mesaj gördüm. Kim? Ozan Kayadelen. Ne alakası var? Düşününce sonradan hatırladım. Siz biraz spor delisiymişsiniz. yani deli hoş bir kelime olmasa da öyle tanımlanabiliyor. Evet. Hani spor tabii tutkunu diyelim o zaman. Ama şöyle bir tutkunu. Spor arsızı diyelim hatta. Işte. Yani öyle de deneyim. Bana şöyle anlattılar. Kış olimpiyatları da başlıyor. Gerekli kitapları alalım da şu izleyeceğimiz şeylerin hem tarihçesini hem de ayrıntılı kurallarını bilelim diye bir oturuyor musunuz ha, başına? Ozan Bey öyle çalışıyor muymuş? Durum? Evet. Curling'in bütün kurallarını anlatabilecek birisiyle şu anda. Evet. Fazla inanılmaz yapıyoruz. Biz nasıl buluyoruz o zaman böyle dinleyicilerimiz bizim nasıl daha doğrusu biz ya? İnanılmaz onlar insanlar. Bizi biliyor, onlar bizi biliyor. Doğru söylüyor Fahir. Yani hakikaten çok önemli bir adam o zaman Ozan Kayadeler. Bir kere daha ortaya çıktı. Falsosuz sohbetleri yapabilecek tek kişi. Tek kişi evet. O ortaya çıktı. Evet o zaman madem curling dedik biraz basketboldan konuşalım. Ne dersiniz? Şimdi, ne oldu şimdi turnuvalarda? Şimdi turnuvalarda 24 takım 16'ya indi. Evet 8'i güle güle. 8'i evlerine döndü. Gittiler. Diğerlerini İstanbul'da buluştular. Yarın akşam eleme maçları başlıyor. Evet. İlk gün gerçekten yani bir basketbol sever olarak çok heyecanlı, çok güzel maçlar var. Evet. İlk gün maçlar 4 Eylül'de değil mi? Cumartesi günü. Yarın. Yarın başlıyor, evet. Tamam. Sırbistan, Hırvatistan ve İspanya, Yunanistan maçları var ve yani bu 4 takım Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynasa herkes ekran başında yeridir. Oynuyorlar evet. Genelde. Bizim maçımız pazar akşam saat 9'da Fransa'yla. Herkes Yeni Zelanda'nın olmasını bekliyordu. Ancak Yeni Zelanda son maçta sürpriz yapıp 12 sayı farkla yenerek ve Yunanistan'ın da bütün planları alt üst ederek İspanya grup ikincisi yaptı. Evet. Kendisi üçüncü oldu. Hatta son saniyeye de attı üçlükle evet. Yeni Zelanda. Evet. Bu arada bizim grupta çok ilginç bir şey oldu. Porto Rico fil dişi maçında Porto Rico 6 sayıya kadar yenilse Porto Rico çıkıyordu. 12 sayının üstündeki bir farkta fil dişi çıkıyordu. 6-12 sayı arasındaki farkta Çin çıkıyordu. 9 sayı farkla bitti galiba. 9 sayıyla bitti. 12 sayı son saniye Porto Rico üçlük atarak 9'a indi. İkisi, yani, o üçlükle ikisi birden elendi. O da çok enteresan. Şey, onu hiç hesaplamamışlar. Yunanistan gibi olsalardı yani Yunanistan. Değil mi? O maçta bir sıkıntı tabii, vardı. Yani. O maçta biz farkı 20 sayıya kadar açtırıp sonra yavaş yavaş o getirip 4 sayıda bitirdiler. 4 sayıda kaybettiler. Ama işte akşamki Fransa Yeni Zelanda maçı bütün planlarını bozdu. O evet. Çirkin bir taktik uyguladı. Yani çirkin bir taktik de değil aslında. O bir taktik. Sporun içinde bir taktik. Tabii. Her taktik şey değil ama ya. Rakip yani seçme. Yani bir rakiplerini seçmek istediler. İspanya'da oynamamak için böyle bir şey yapmak istediler. Ama işte Yeni Zelanda, Fransa'yı 12 kısmet sayılır. Kısmet işidir işte. Yani her şey diyorlar ki değil. Ne alakası var? Yunan kültüründe bu kısmet yok. Antik Roma'dan itibaren gelen kısmetin olmaması çok büyük sıkıntı çok zaten. Çok büyük sıkıntı. Gerçekten yani ben de şaşırdım maçın sonucunu görünce zaten ne alakası var nasıl böyle bir şey olabiliyor diye. İyi ya, yani İspanya ile karşılaşsınlar. Ankara'daki bütün maçları izledin değil mi Ozan sen? Saat 4'te var hafta yani mesai evet. Saatlerimde olmayan bütün maçları izledim. Evet. Türkiye'nin bütün maçlarını izledim. Onun dışında Yunanistan Rusya maçını yani son bu olaylı daha doğrusu. Olaylı işte maçın ilk çeyreğinde salondaydım sonra çıktım çünkü ya gerçekten Yunanistan niyeti çok belliydi. Ha ilk çeyrekte hemen belli oldu yani. Tabii, yani sen yani anladın Rusya anlamadı mı peki bunu? Rusya da anladı. Ne yapsın? Ya Rusya zaten Rusya hiçbir yani şey yapılamaz da ne yapılabilir yani işte zaten. O zaman ben de anlayacağım. Çok ayıp ya. Gerçekten çok ayıp oldu. Ha, bu arada Fatih abi de oradaydı doğru ya. Yani ya evet. Evet ama. Fatih Murat Aslan da oradaydı. Şimdi peki Rusya yendiği zaman Yunanistan'ın ne oluyordu? Rusya yendi Rusya zaten. İkinci oldu. Yunanistan grup üçüncüsü oldu. Yenemeseydi gene Rusya ikinci olacaktı. Hayır yenemeseydi Yunanistan ikinci olacaktı bu sefer. Rusya üçüncü olacaktı. Bu ya bütün planlar şöyleydi. İspanya kendi grubunu üçüncü bitirecek ve bizim grubun ikincisi öbür grubun üçüncüsüyle oynayacağından İspanya ile oynayacaktı. O maçın galibi. Bütün planlar böyle yapılıyordu. Rusya efendi gibi. Efendi gibi. Kazanalım ve İspanya ile kim çıkarsa kim çıkarsa oynayalım dedi. Yunanistan ve İspanya ile oynamak istemiyorum deyip grup üçüncüsü olup Yeni Zelanda'ya da Fransa'nın rakibi olmak istedi. Ama son maçta Yeni Zelanda Fransa'yı 12 sayı farkla yenince İspanya 3.'lüğe, İspanya 2.'lüğe, Yeni Zelanda 3.'lüğe çıktı. Fransa 4.'lüğe düştü. Bizim rakibimiz oldu. Evet. Ve böylece Yunanistan'ın bütün hesapları karıştı. Yeni Zelanda'da Rusya'ya mı rakip şimdi? Evet, Yeni Zelanda Rusya'ya. Yani o da herkesin evet, istediği evet. Yeni Zelanda maçta çalışan, didinen ve kazanan Rusya. Evet, efendiliğin ödülünü aldı. O da enteresan yani. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Fransa öyle oynayacağız ama dünkü Yeni Zelanda maçını seyrettim mi bilmiyorum. Yeni Zelanda yok, Fransa. Yok, salondaydım maalesef. İzleyemedim. Ya işte ben de salondaydım. Evdeki salondaydım. Gerçi televizyondan son dakikaları izledim de hiç öyle Yeni Zelanda, Meli Zelanda değil. Yani gayet tıkır tıkır oynayan da bir takım. Yeni Zelanda çok iyi bir şey koçu olan, hı, çok iyi bir sisteme oturmuş olan bir takım. Ve çok iyi dış atıcıları olan bir takım ama turnuvanın en iyi pot altı çoğu insana göre, bana göre de bizim milli takımımızda olduğundan çok sorun yaşayacağımızı sanmazdım. Sanmıyordum Yeni Zelanda gelse de. Fransa'da ne olur peki? Fransa bize hep yani hep bize ters gelen bir sistemi var. Çok hızlı, çok atletik oyunculara sahip. O yüzden sorun çıkarabilir ama yani 15 bin kişilik bir salonun kıpkırmızı olacağını varsayarak düşünürsek orada ciddi bir seyirci avantajıyla ben maçı alacağım, zorlanmayacağımızı tahmin ediyorum. Çok havalı olacak Ozan, şu söyleyeceğim cümle ama yayından önce de konuştuğumuzda sana söylemiştim. Çok güzel oldu. Yani Ozan Kayabeler'le fazla konuştuk. Evet biz de konuştuk. Abi sen niye bu pantolonu giydin dedim. Yine mi? Yayın arasında da mı o konuyu konuşuyorsunuz? Adam bunu diyor başka bir şey demiyor canım. Yani ben Yeni Zelanda Dan Fransa çıkmasının şöyle bir avantajı olacağını düşünüyorum. Hem milli takımımız hem medya hem de ülke olarak Fransa daha ciddiye alınır bir takım. Bu evet. Ciddiye alınmasını evet. Tırnak içinde söylüyorum. Şöyle o yüzden bir de soru geldi hemen o doğrudan şeye milli takımımıza yansıyacak diye düşünüyorum. Aynı evet. Şey aynı tribünlere de yansıyacaktır. Evet. Milli takıma da yansıyacaktır. Porto Rico'da da yaşadık ya. Evet. Yani tanımlayamadığımız için Porto Rico'yu ülke olarak basın olarak çok zorlandık o maçta. Yunanistan maçın hemen üstüne evet. Gelmesi çok. Yunanistan çok daha tanımlı bir rakipti evet. Bizim için. Çok daha kafamızda oturttuğumuz bir şeydi. O yüzden Yeni Zelanda'ya göre daha böyle bir avantajı olabilir Fransa'nın evet. Diye düşünüyorum. Şöyle demişler. Danışıklı dövüş Fransa ABD ile aynı kategoride olmamak için dördüncü olmadı mı diye bir soru var. Şimdi hemen burada kopya çekiyorum ben de. Evet o da olabilir. Fransa'da Amerika'nın tarafından kaçmak için yenilmiş olabilir. Ya yani, o da olabilir tabii ki. Yani sonuçta basketbolda yani bu son maçlarda dünya kupalarında futbolda da basketbolda da rakip seçmeye çalışanlar oluyor hep. Hı hı. Kendi yolunu daha düzgün bir şekilde açabilmek. Sonuçta ya aslında bizim Yunanistan maçında yaptığımız da oydu. Yani biz de Amerika'nın önünden kaçmak için Yunanistan maçı bizim için çok önemliydi. Ha onları evet, Yunanistan yenersek. Yunanistan grup birincisi olup ama finale kadar, şu anda finale kadar Amerika ile karşılaşmamış olacak. Ama orada şu farkı ortaya koymak lazım. Biz Amerika ile karşılaşmamak için Yunanistan'ı yenmek zorundaydık. Evet. Yani yenilmeye zaten çalışmadık tabii sporun ki. Kendi kuralı evet. İçerisinde zaten yenmek için sahaya çıkıyorsun. Evet. Yani orada biriyle karşılaşmamak için birine yenilmeye çalışmak sporu içinde bir tezat yani oluşturuyor. Işte, yani sporun o garip içinde bir her maçı kazanmak mı var yoksa bir turnuvayı kazanmak mı var gibi bir paradoksa giriyoruz. Çok iyi geldi bence. Evet Ozan, aynen destekliyorum. Ya orada Yunanistan turnuvayı kazanma ihtimalini tercih etti. Evet. Ama ben Fransa'yı seyrettim. Şimdi hiç öyle danışıklı dövüş değil. Yani o son saniyelerde hakikaten hiç olmayacak şutlar girdi. Öyle 12 sayı fark olması gerekiyordu. Son yani 3 sayılık basket faali oldu. Tabii 3 sayılık basket faali oldu. Ondan sonra da son böyle gene 3-5 saniye kala gene bir üçlük yaptılar ki hiç yani çok zor şartlar altında atılmış ve iyi de savunma yapıyordu Fransa. Ya öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Şimdi biz Fransa ile oynayacağız pazar günü. Fransa'yı evet. Geçersek kim muhtemel rakibimiz? Muhtemel rakibimiz Slovenya. Slovenya Avustralya maçının galibi çok muhtemelen Slovenya olacak o. Slovenya'nın seyircisi İstanbul'da ev tutmuş zaten. Yani 800 kişi gelmişler evet. Ve yani yemyeşil olarak İstanbul'da geziyorlarmış. 800 kişi olarak geziyorlarmış. Gittikleri her yerde belli fark ediliyorlar. Turnuvaya en çok ilgi gösteren ülkelerden biri Slovenya. Slovenya Avustralya'nın galibiyle oynayacağız biz yarı finalde. Çeyrek finalde oynayacağız. Sonra peki? Sonra da Yunanistan, İspanya, Hırvatistan ve Sırbistan dörtlüsünden biriyle oynayacağız. Biriyle oynayacağız. Evet. Evet. O da kuvvetli. O da, gidişat evet. Nasıl bir de aslında şimdi artık böyle olasılıklar ve gidişat fikstürüsünden değil de şeyden konuşsak sporcularımıza bakışlar nasıl? Ben işte yorumları okuyorum sağda solda. Şey diyorlar işte Hidayet'e bir şey söylemeye gerek yok. Yapacağını en iyi şekilde yapan oyunculardan biri. Mesela böyle bir yıldızlaşan beklenilenden daha iyi çıkan sporcu oldu mu? Vallahi her maçta farklı insanlar oldu. Ege. Ozan'cığım kusura bakma dayanamadım ama. Ya bu arada vaktimiz çok azalıyor yani tamam oyuncular üzerinden konuşalım ama Ozan Bey'in bir de konuğu var bugün. Evet doğru. Son dakikalarda onu bu da sorumuzu size böyle alalım buyurun. Hemen bir kendisini tanıtıp mikrofonu direkt tamam, kendisine evet, vereyim. Tamam öyle yapalım Ozan. Umut Karamahmut benim çok uzun süredir arkadaşım Hollanda'dan geldi ve Kasım ayında kanser araştırmalarına maddi kaynak toplamak için New York Maratonu'nda koşacak. Ben kendisine veriyorum. New York Maratonu. Yaz Oktay, New York Maratonu. New York Maratonu. Öncelikle hoş geldin Umut Karamahmut. Gerçekten son derece kafiyeli bir o kadar fonetik bir isminiz var. Tebrik ediyorum. Bu New York Maratonu dediğimiz bu Dustin Hoffman'ın bir filmi vardı. Orada koşuyor koşuyor da dişçi maraton böyle, maraton diye doğru ya. Maraton men. Maraton men miydi neydi? O filmde koşulan yer mi New York maratonu? Herhalde öyledir tam bilmiyorum. Kaç kilometre? 42 kilometre. Fix sabit diyorsun. New York'ta da olsa. 100 metre nereye gitsem. Ha, bu dünyanın her yerinde 42 kilometredir. Yani. Ne zaman? 7 Kasım'da. Tam 64 gün sonra. Profesyonel sporcular mı katılıyor? Yoksa böyle herkese açık? Profesyonel sporcular da katılıyor ama benim gibi insanlar da bir şekilde koşmaya başlayabilir. Yani mesela sen 42 kilometreyi de koşacak mısın? Evet. Yani işte benim dediğim hani sembolik olarak açılışa insanlar katılıyor da 100 metre koşup. Abi ben şurada ayrılıyor. Bir durayım da bir portakal suyu içeyim abi nefes nefese kaldık. Öyle şeyler olacak büyük olasılıkla. Sanırım 30 bin kişi başlayacak. 30 bin kişi start alacak. Hı-hı. Bunun ne kadarı finish'e gelir o ayrı bir konu. Sen ne kadar koşuyorsun herhalde daha önce 42 kilometre koştun mu? Ben, have you ever 42 sorusunu soruyorum sana. Never ever diye cevap veriyorum. ben Nisan ayında koşmaya başladım. Nisan ayından öncesine bakarsak da böyle bir otobüs olsun bir şey olsun yakalamak için hayatta koşmazdım. Bir saat daha bekleriz ne zamansa gideriz bir sonraki de diye. Acelem yoktu diyorsun yani. Ne oldu şimdiye peki kadar, Nisan ayında? Nisan ayında ben annemi kaybettim kanser nedeniyle. Ondan sonra başınız da sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra da annem 4 yıl boyunca mücadele etti. Hı-hı. Bir sürede ben mücadele edeyimdi. En azından bağış toplayayım, maddi bir desteğim olsun. Maddi olarak ben destek veremeyecek olsam da işte fiziksel olarak ortaya ne koyabileceksem onu koyayım istedim. Hı hı. Nisan ayında başladım koşmaya. En son koşabildiğim işte geçen hafta koştum en uzun mesafe 32 kilometre koştum. Ne kadar sürüyor ayıptır sorması? 3 saatten biraz fazla sürüyor ama bu 32 kilometrenin son 2 kilometresi sürünmekle yuvarlanmak arasında. Nerede koşuyorsun? Ankara'da mı koşuyorsun? Yok, Hollanda'da yaşıyorum ben. Ha. Yaşadığım yerde etrafta koşuyoruz. Ankara'da da koşsan ya. Koşsak ya hatta. Gelin koşalım. Hatta 17 Ekim'de İstanbul Avrasya Maratonu'nda da yarım maraton koşacağım. En azından Türkiye'de de koşayım. Birkaç daha fazla böyle bir insanlara ulaştırabileyim diye çok bir çabam var. Çok iyi. Tam olarak New York Maratonu'nun böyle ismi bu mu? New York Maratonu mu? Yoksa mesela Ankara'da da Terry Fox koşusu yapılıyor her sene düzenli olarak. O da işte kansere karşı dikkat çekmek, ilgi toplamak amacıyla yapılan düzenli olarak bahar Mayıs ayında yapılıyor galiba. Mayıs ayında da. Evet. O da Kanadalı bir işte atlet için yapılan bu anlamda bir şey koşu. Bu New York Maratonu'nda öyle bir özel ismi var mı? New York Maratonu daha özel ismi var ama hı hı. Bir özel bankanın ismiyle. Ha anladım. Oluyor. Sponsorluk ismi yok. Sponsorluk yok onu sormuyorum. Yani bir kişinin üzerine. Benim bu koştuğum beraber koştuğum bir grup var aslında. Onlar sürekli beraber çalışıyorlardı hı hı. New York'ta ama onlar New York'talar. Ben değilim. Fred's Team diye bir grup. Birkaç yüz kişilik bir grup. Onlar beraber koşup bu maratona hazırlanıyorlar. Ve hepsi de aynı zamanda bağış toplamak için de çalışıyorlar. Peki bu bağışları kim yapıyor? Ya da nasıl toplanıyor bağış? Bağış nasıl toplanıyor? Ha ben bu maratona katılacağım da hani siz de bir destek verin diye mi gidiyorsun? Nasıl oluyor? Ben mümkün olduğunca efendim radyo programı çıkarak olabilir ya da böyle gördüğüm radyoculardan siz de bir şeyler koysanız ortaya diyerek olabilir. Benim koşuma bağışta bulunmak için bir web sitesi var. Bilmiyorum söyleyebiliyor muyum? Tabii ki söyleyebilirsin. Kanserekarşikoşuyorum.com diye bir web sitesi var. Televizyonda da reklamları var kansere karşı koşuyorum diye. Yoksa ben tamamen uyduruyor muyum? Varsa ne mutlu bana ama ben Umut'un haberi yok. Haberin yok. Senin televizyonda reklamlarını yapıyorlar kansere karşı koşuyorum.com. Ne kadar güzelmiş. Kansere karşı koşuyorum.com bir daha söyleyelim. Evet bu sitede ne var? Bu site aslında direkt olarak benim bağış toplamaya çalıştığım kurumun sitesine yönlendiriyor insanlar. Orada benim yazdığım birkaç yazıyı okuyabiliyorlar. Ve oradan bağış yapabiliyorlar. O şekilde bağışa giden yol için bu siteyi ziyaret etmek yeterli. Evet. Evet. Peki ayın kaçında dedi? 7 Kasım mı dedi? 7 Kasım'da. 7 Kasım'da. Peki kaç kişi katılıyormuş New York Maratonu? 30 bin kişi start alıyor. 30 bin kişi. 30 bin kişi başlayacak ama kaç kişi bitirecek o belli değil. Ben söz verdim ben bitireceğim. Diğerlerini bilmiyorum onlardan. Yani doğru ya 32 kilometre koştun yani eline mi yapışır ayağına mı yapışır 10 kilometre. 10 daha koşarız. Ya 10 daha bir şey biraz iteleyeceksin orada kendini artık motive edeceksin onu bir şekilde bir tamam. Hafta sonu beraber deneyelim bakalım ne kadar olur. Valla 32 kilometre de zor be anacım yani o kadar vaktim yok benim. Yani böyle bir yarım saat 45 dakika koşacak olsak tabii ki her zaman başımın üstünde. Ama yani 3-4 saat herhalde 3-4 saat sürecek bir koşudan bahsediyorsun öyle sen yani. Şey 4 saatlik bir koşuda. Ama Ozan'ı bir de ikna ettim. Bu da Ozan'a bakınca görüyoruz ne kadar koşar diye. İstanbul'da gelecek. Yani ne kadar peki fiziksel olarak ben... değiştin mi? O zamandan beri koşmaya başladığından beri. Buna çünkü dışarıdan çünkü... bakan biri olarak ben cevap veriyorum evet. Yani. Değişti. Kesinlikle değişti. Yani ne, yani haftada kaç gün antrenman yapıyorsun? Nasıl koşuyorsun? Neye göre ayarlıyorsun? Bir de çalışıyorsun herhalde aynı zamanda. Çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Bir petrol şirketinde çalışıyorum. Petrol mühendisi gibi bir şey. Çekinmeden söyle petrol mühendisi. Meslekler reklam yani tam söyleyebilirsin. Tam olarak mı? Petrol bakıyoruz öyle işte yani. Ben anlatayım. Bir şirkette çalışıyorum. İnşaat mühendisi okudum. Beni insan kaynaklarında çalışmak için işe aldılar ve ben bir şekilde petrol mühendisi oldum. Arada düşündürtüyor. Bu çocuğun insan. İçine doğuyor. Ya valla değdiği yerden çıkıyor. Elinde öyle. Sopayla haramıyorlar değil mi? Eski metot. Onun gibi bir şey. Yani bir şey. Yani. Yakın. 3 aşağı 5 yukarı. Tabii yani ne zamanları hafta sonları ben bir koşayım diyerek mi hazırlanıyorsun? Yoksa sabah kalktım ben şöyle 3 tane çiğ yumurta biraz sütle beraber şöyle iyi gelir diye. Evet, nasıl hazırlanılır maratona? Çiğ henüz bulaşmadım ama şey kadar ulaştı. İşte hafta sonları koşayım da başlayıp böyle 60 günlük bir süre kaldığı için artık haftada 6 gün koşuyorum. Gerekirse işe de biraz geç gidip falan bir şekilde. Gerekirse koşarak gidersin yani. Yani o zaman senin gün sayman bu anlamda da çok şey 64 gün kaldı demiştin değil mi? Yine yayından önce yaptığımız konuşmada. O yüzden gün sayman da bu anlamda çok mantıklı. Çünkü her gün bir şekilde daha gelişiyor vücudun değil mi? Maratona uygun evet, hale geliyor. Yani program takip etmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Türkiye'de var mı bu arada maraton? Böyle Avrasya, bir Avrasya maratonu var. Onu şey yaptın. Peki. O zaman sana başarılar dileyelim ve internet sayfanı bir kere daha hatırlatalım. Hatta sen hatırlat. Kanserekarşikoşuyorum.com. Oradan dileyenler bağışta bulunabilirler. Ve Umut'un hikayesini oradan ayrıntılı bir şekilde de öğrenilebiliyor. Ben de siteye şöyle hızlıca bir göz attım. Kanserekarşikoşuyorum.com diyelim ve tekrar Ozan Bey'e dönelim. Ozan Bey programı kapatıyoruz. Sizinle kapatıyoruz. Ozan Kayadelen'le falsosuz sohbetlerle bitiriyoruz. Bitirdik. Evet. Sonuçta o da sporla alakalı. Koşmak da olsun. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Kendi konunu kendin getir kampanyayı. Başlatmış oluyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten. Fahir Bey. Evet. Oktay Bey. Sizi hafta zaman... sonu Bozcaada'ya uğurluyoruz. Evet. O zaman gelecek hafta tekrar bir şekilde kazasız belasız bir arada olmak final dileğiyle. Final programına geleceğim buraya. Final yetişeceğim programımız... bir aksilik olmazsa çarşamba günü. Beraber ve solo sohbetleri burada sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bu haftalıkta pazartesi günü yeniden tekrar birlikte olacağız. Biz buradan veda ediyoruz. Az sonra Selim ve Banu burada olacaklar. Hamam önünde olacaklar. Hatta buradalar hali hazırda. Konukları da burada. Çok güzel bir program olacak. Yine bir cuma akşamı programı olacak. Bizse pazartesi akşamı yine beraber ve sol sohbetlerde burada olacağız. O zamana dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Diyorum.